Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 2 Temmuz Salı. Yıl 2019, ay 7, gün 183, Hızır 58. 1440 Hicri Şevval 29, 1435 Rumi Haziran 19. Sivas'ta Madımak Oteli'nin yakılması. Günün tarihi. 26 yıl önce bugün 2 Temmuz 1993'te Sivas şehrimizdeki kültür konferansına katıldıkları sırada irticai kaynakların kışkırtmasıyla sonuçlanan katliamda 37 aydınımız Madımak Oteli'nde yakılarak hayatlarını yitirdiler. Ruhları şad olsun. 57 yıl önce bugün, yani 2 Temmuz 1962'de Çanlar Kimin İçin Çalıyor, Kilimanjaro'nun Karları gibi tanınmış romanların yazarı Ernest Hemingway intihar ederek yaşamına son verdi. Günün malumatı, Temmuz ayında. Çiçekler. Zambak, aslan ağzı, yaz papatyası, safran, ada soğanı, kökü yerli veya ömrü 2 yıl olan bitkilerin çoğu bu ayda dikilir. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. On my head, I went to lose a jolly hour on the trolley and lost my heart instead. With his light brown derby and his bright green tie, he was quite the handsomest of men. I started to yen, so I counted to ten, then I counted to ten again. Clang, clang, clang went the trolley. Ding, ding, ding went the bell. Zing, zing, zing went my heartstrings. From the moment I saw him, I fell. Chug, chug, chug went the motor. Bump, bump, bump went the brake. Thump, thump, thump went my heartstrings. When he smiled, I could feel a car shake. Bang, bang, bang. He tipped his hat and took a seat. He said he hoped he hadn't stepped upon my feet. He asked my name, I held my breath. I couldn't speak because he scared me half to death. Chug, chug, chug went the motor. Pop, pop, pop went the wheels. Stop, stop, stop went my heart strings. As he started to go, then I started to know how it feels when the universe breathes. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer ve Robi Tayar da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Feryal'i unutmayalım bu arada. Evet, Feryal Kabil de Feryal bize Kabil destek de. Vermekte. Bu hafta bize destek veren isimler arasında. Evet, Robi Tayar da izinde. Peki, evet, Meet Me in St. Louis adlı parçayla başladık. Daha doğrusu Meet Me in St. Louis, benimle, seninle St. Louis'te buluşalım adlı roman ve filmden sonradan çıkan da bir trolley song, yani tramvay şarkısı çaldık. Konumuz St. Louis. Neden onu çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'dan öğrenelim. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. İki Temmuz. Olimpik Prehistoria. 1904 yılında Kuzey Amerika'da St. Louis şehrinde düzenlenen olimpiyat oyunları alkışlar arasında yapılan antropolojik bir defileyle açıldı. Siyahlar, yerliler, Çinliler, cüceler ve kadınlar geçit töreninde yer aldılar. Onlardan hiçbiri ertesi gün başlayan ve 5 ay süren sportif müsabakalara katılamadı. Bir beyaz ve erkek olan Fred Lords, o dönemdeki en popüler yarışma olan maratonu kazandı ama kısa bir süre sonra parkurun yarısını bir arkadaşının otomobiliyle kat ettiği anlaşıldı. Kimya endüstrisinin işin içinde yer almadığı son olimpik sahtekarlık bu oldu. O günden sonra spor dünyası modernleşti. Artık sporcular tek başlarına yarışmıyorlar. Onlarla birlikte içlerinde taşıdıkları eczaneler de yarışıyor. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, şimdi tarihe bugüne de kısaca göz atalım. 1698'de, yani 322 yıl kadar önce, İngiliz mucit Thomas Savery ilk buhar makinesinin patentini almış. Yani böylece medeniyet, modern medeniyet dediğimiz şeyin de en temel özelliği, temeli atılmış oluyor. Ondan sonra kömüre ve daha sonra da şeye geçilecektir. Mesela bu konuyla alakalı bir araştırma yapmak isteyen öğrenci Google'a ya da herhangi bir arama motoruna buhar makinesi diye arattığı zaman, yazı yazıp search butonuna bastığı zaman karşılaştığı şeyler endüstri devrimini başlatan buhar makinesinin gelişiminden çok farklı şeyler olduğunu da size söyleyebilirim rahatlıkla. Öyle mi? Evet. Ondan bahsetmiyorlar. Buhar makinesi ve çeşitleri fiyatlarının %65 indirimini satan dükkanların listesi var burada. Buhar. Evinizin içine buhar enjekte ediyorlar daha fazla nemli havaya gelebilmek için. Bu bilgileri bulabilmek de çok kolay olmuyor. Wikipedia'da kapalı. Hala yasak. Evet. Kapalı. 1777'de bugünse Vermont'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin köleliği kaldıran ilk bölgesi olduğunu söyleyelim, eyaleti. Vermont bununla ne kadar övünse azdır. Evet. 1839'da Küba açıklarında bir köle gemisi olan Amistad'daki 53 kölenin de ayaklanmasının yıl dönümü 1839'da bugün. Ve tabii 1993'te de bugün Sivas Madımak Oteli'nin yakılması ve otelde bulunan kişilerden Türkiye'nin önde gelen entelektüelleri, aydınları, yazarları, çizerleri, şairleri katledildi. Yanarak, yakılarak öldürüldü. 26 yıl. Evet, 26 yıl oldu. Sivas katliamında hayatını kaybedenler Madımak önünde anılacak 26. yıl dönümü. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği önünden Madımak Utanç Müzesi'ne yürünecek. 37 kişi hayatını kaybetti değil mi? Evet, olaylar sonucunda 2 otel görevlisiyle 2 gösterici de ölmüş ve toplamda 37 kişi yaşamını yitirmişti. Evet, bugün başta Sivas olmak üzere farklı şehirlerde anma etkinlikleri düzenlenecek. İstanbul'un da olduğu aralarında kentlerde Sivas'taki anmaya katılınacağı için Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından herhangi bir etkinlik yok. Sivas Şube Başkanı Hidayet Yıldırım'ın verdiği bilgiye göre, Biyanet'ten alıyoruz bu bilgiyi. Saat 10'da Pir Sultan Abdal Kültür Derneği önünden başlanacak ve Mevlana Caddesi üzerinden Madımak Utanç Müzesi'ne kadar devam edecek. Saat 12'de yapılacak anma ve konuşmaların ardından tekrar Pir Sultan Abdal Kültür Derneği önüne kadar yürünecek. Ankara'da saat 17'de Sıhhiye Toros Sokak'ta buluşulup Tandoğan Meydanı'na yürüyecek. Saat 18'de anma başlıyor. Eskişehir'de Adalar Migros önünde toplanılacak ve yürüyerek Vilayet Meydanı'na gidiliyor. Saat 20'de de akşam Büyükdere Caddesi, Hacı Bektaş, Veli Kültür Merkezi arkasındaki futbol sahasında anma etkinliği var. İzmir var, Karşıyaka Belediyesi Tiyatrosu Yanık Zaman Madımak oyununu sahneye koyuyor. Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde saat 20'de başlıyor. Antalya'da da Attalos heykeli önünde 18'de basın açıklaması var. Hayatını kaybedenler Muhibbe Akarsu 35 yaşında bir misafir, Muhlis Akarsu 45 yaşında sanatçı, Gülender Akça 25 yaşında sanatçı, Metin Altıok 52 yaşında şair, yazar, Ahmet Alan 22 yaşında sanatçı, Mehmet Atay 25 yaşında gazeteci, Seher Gül Ateş 30 yaşında sanatçı, Behçet Ayşsan 44 yaşında şair, Erdal Ayrancı 35 yaşında yönetmen, Asım Bezirci 66 yaşında araştırmacı, yazar, eleştirmen, Belkıs Çakır 18 yaşında sanatçı, Serpil Canık 19 yaşında sanatçı, Muammer Çiçek 26 yaşında aktör, Nesimi Çimen 67 yaşında şair, sanatçı, Ozan, Karina Kuanna 23 yaşında Hollandalı gazeteci, Serkan Doğan 19 yaşında sanatçı, Hasret Gültekin 23 yaşında şair ve sanatçı, Murat Gündüz 22 yaşında sanatçı, Gülsüm Karababa 22 yaşında sanatçı, Uğur Kaynar 37 yaşında şair, Asaf Koçak, özür dilerim, 35 yaşında karikatürist, Koray Kaya 12 yaşında bir çocuk, Menekşe Kaya 17 yaşında bir sanatçı, Handan Metin 20 yaşında sanatçı, Sait Metin 23 yaşında sanatçı, Huriye Özkan 22 yaşında bir sanatçı, Yeşim Özkan 20 yaşında bir sanatçı, Ahmet Öztürk 21 yaşındaki bir otel görevlisi, Ahmet Özyurt 21 yaşındaki bir sanatçı, Nurcan Şahin 18 yaşında bir sanatçıydı, Özlem Şahin 17 yaşında bir sanatçıydı, Asuman Sivri 16 yaşındaki bir sanatçı, Yasemin Sivri 19 yaşındaki bir sanatçı, Edibe Sulari 40 yaşındaki bir sanatçıydı, İnci Türk 22 yaşındaki bir sanatçıydı ve Kenan Yılmaz, hayatını kaybedenler arasındaki Kenan Yılmaz da 21 yaşındaki bir otel görevlisiydi. Evet, yani Türkiye'de yaşanmış, modern tarihte yaşanmış en büyük felaketlerden bir tanesi. Kışkırtmalar var, büyük bir sabotaj var. Evrensel Gazetesi'nde de 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas Madımak Oteli'nde yaşanan katliamın, yani yaşları 12 ile 70 arasında değişen ve mesela yazar, şair, düşünür, aktivist Aziz Nesin'in de kıl payı ölümden kurtulduğu, yanarak ölmekten kurtulduğu bir olaydan bahsediyoruz. Büyük bir sabotaj ve komplodan. Ve orada şimdi düşüncelerini Evrensel'le paylaşmışlar. Şair, yazar ve müzisyenler ve katliamın izlerinin hala sürdüğünü dile getiren mesela Mustafa Köz, Şükrü Erbaş ve Vedat Yıldırım Adalet karanlık düşünceyle yüzleşme olmadı. Adalet terazisi hala dengede değil diyor şair Mustafa Köz. Müzisyen Vedat Yıldırım'sa Sivas katliamında yitirilen değerlerin önemini vurgulamış. Hasret Gültekin gencecik yaşında aramızdan ayrıldı. O kadar genç olmasına rağmen Alevi müziğin parlak çocuğuydu. Yaşasaydı kim bilir neler daha yapacaktı diye söylemiş şair Şükrü Erbaş da. O gün Sivas'ta özgür akıl yakılmıştır. Özgür aklın temel güvencesi olan laiklik yakılmıştır diyor ve o kötülük Roboski olarak sürmektedir. Reyhanlı'daki kanlı bomba olarak, gezi sürecinde öldürülen çocuklar olarak sürmektedir. Soma olarak, Ermenek olarak, Suruç ve Ankara Garı katliamı olarak sürmektedir ifadelerini de kullanmışlar. Sivas davası 2014 yılında zaman aşımına uğradı ve tüm dava kapatıldı diye yazıyor Euronews'un internet sitesinde. Bu olay sonrası sivil toplum kuruluşlarının ve partilerin İnsanlık suçlarında zaman aşımının kaldırılması talebinde bulunması üzerine mahkeme başkanı, insanlık suçunda zaman aşımı olmaz ama bu suçu işleyenler kamu görevlisi değil, sivil oldukları için davanın düşmesine karar verilmiştir şeklinde bir açıklama yapmış. Hiçbir şey anlamadım, bir daha. İnsanlık suçunda zaman aşımı olmaz ama bu suçu işleyenler kamu görevlisi değil, sivil oldukları için davanın düşmesine karar verilmiştir demiş. Yani kamu görevlisi insanlık suçu oluyor. Sivil olunca insanlık suçu olmuyor mu? Ben hiçbir şey anlamadım. Karar üzerine dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ise davanın zaman aşımına uğradığı ifadesini yanlış bulduğunu belirterek sadece 5 kişiyle ilgili zaman aşımı olmuştur. Müebbet hapis cezasıyla içeride olan onlarca insan var. Burada hedef saptırılıyor. Tek taraflı bakmayı doğru bulmuyorum. Başka davalarda da zaman aşımı süreci işlemişti şeklinde bir açıklama yapmıştı diye hatırlatılıyor yine. Ya insanlık suçunda zaman aşımı olmuyorsa buradakiler de insansa eğer böyle bir şey kabul edilemez. Bu mahkemenin kararı ve bütün bununla ilgili bağlantılı kararlar sakat. Katliamın ardından da Madımak Oteli'nin alt katına bir kebapçı açılması tepkileri neden olmuştu diye hatırlatılıyor. Ve bu tepkiler nedeniyle 2010 yılında kebapçı kapatılarak otel kamulaştırılmış ve 2011 yılında ise bina Sivas Bilim ve Kültür Merkezi haline getirilmiş. Evet, yani nedense 300-500 satan gazetelerin haberleriyle halk hemen tahrik olmuş. Kalabalık tahrik olanların öldürmeye hakkı olduğunu da inanmıştı diye yazıyor Gökçer Tayincioğlu. 20 soruda Sivas katliamı ve yargı skandalleri başlıklı yazısında unutmadım aklımda Madımak katliamı ve zaten başlarındakiler arkalarında kimlerin olduğunu da başlarına bir şey gelmeyeceğini de biliyorlardı diyor. Önce kültür merkezine saldırdılar, hemen sonra Madımak oteline. Belediyenin her ne hikmetse kaldırım çalışması yapmak üzere otelin yanına istiflediği taşların atılmaya başladığı anda gencecik yaşında 12 Eylül zindanlarında şiddetin her türlüsünü yaşamış Erdal Ayrancı plan yapıyordu. Barikat kurmaya başladı. Barikat dedikleri üst kattan indirilen masa, yanına konulan pirinç sigara küllükleri, kimsenin aklına yanmak gelmiyordu. Merdiven başlarına aralıklarla gençler yerleşiyordu. En önde Erdal Ayrancı oturuyordu. Plan basitti. Biri yıkılırsa diğeri merdivenlerden çıkılmasını engelleyecekti. O sırada valilikte üzerlerine en ufak olayda en küçük kalabalığın üzerine sürülen panzerlerden birkaçı sürülse dağılacak kalabalığa karşı ne yapılacağı planlanıyordu. Vali rahatmış. Odada vali, Tugay komutanı, emniyet müdürü, belediye başkanı var. Vali rahat. Tamamen güvenliğimizi aldık. Tokat'tan Kayseri'den güçler geliyor demiş. Nasıl? Sonra Madımak kebapçı yapıldı işte. Erdal Ayrancı dumanın içinde yaşamını yitirmiş. Gazete Duvar'dan Ali Duran Topuz yazmış bugün Madımak katliamı ve inkar olayı başlıklı yazısını. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nün internet sitesinde bugünkü 2 Temmuz katliamı anmaları nedeniyle alınacak tedbirleri açıklarken katliamdan 2 Temmuz Madımak Oteli olayları adlandırmasıyla söz ediyormuş efendim. Olaylar olarak nitelendiriliyormuş bunu. Emniyet, hani suç işlenmesin diye var olduğu söylenen kuruluş, hani suç işlenince suçluları bulmakla görevli kuruluş, suçun adını bilmiyor mu peki diye sormuş Topuz'da. Olay mı bunun adı? İkisi otel görevlisi, 35 kişi katledilmiş. Emniyet Müdürlüğü teoride tarafsız bürokrasinin bir birimi. Kullandığı dil, ait olduğu resmi yapının, devlet denilen şeyin meseleye bakışını yansıtmak zorunda. Öyle müdürün, halkla ilişkiler uzmanının karar vereceği şeyler değil bunlar diye yazmış. Emniyet müdürü böyle diyorsa vali de böyle diyordur. Vali böyle diyorsa İçişleri Bakanı da böyle diyordur. İçişleri Bakanı böyle diyorsa Cumhurbaşkanı da böyle diyordur diyerek özetlemiş bu dili. Kullanılan evet. Dili olaylar olarak nitelendirilen bu katliamın dilini. Harika. Saat 19'da civarında otel ateşe veriliyor. Ankara sürekli bilgilendirildi ama hallediyoruz dedikten sonra taşlarla otelin camları kırıldıktan sonra ve Aziz Nesin dahil bir bölümü itfaiye merdiveniyle indirilip darp ediliyor. 12'si ağır yaralı 62 kişi otelden kendi imkanlarıyla kurtuluyor. Ve biraz önce de söylediğimiz gibi en yaşlısı 66 yaşındaki eleştirmen yazar Asım Bezirci, en küçüğü de 12 yaşındaki Koray Kaya olmak üzere şenlik için gelen 33 insan, şairler, yazarlar, ozanlar yaşamını yitiriyor. İki otel çalışanı da var. Göstericilerden iki kişinin de otel dışında kurşunlanarak öldüğü anlaşılmış. Tansu Çiller ne diyor dönemin başbakanı? Bu tarihe geçecek bir laf ediyor, hatırlıyor musun? Ne demişti efendim? Çok şükür otel dışındaki halkımız bir zarar görmemiştir diye. Hakikaten tarihe geçebilir yani. Türkiye'nin ve dünyanın da sayılı katliamlarından bir tanesi sayılan bir olayda çok şükür otel dışındaki halkımız bir zarar görmemiştir diyor. Bir cumhurbaşkanı, başbakan ve Türkiye'nin ilk kadın başbakanı söylüyor bunu. Böyle devam ediyor. Firariler yakalanamadı. Bazı isimler kayıplara karıştı. Bazı isimler hiç yakalanmadan kaçtı. 1997'de tahliye edilen iki isim bir daha bulunamadı. Asli faillerden 7 kişinin Almanya'da, 2 failin de Suudi Arabistan'a iltica ettikleri ortaya çıktı. Ve asli faillerden mesela Cafer Erçakmak hiçbir zaman yakalanamadı. Bir numaralı sanığı olarak anılıyordu. 18 yıl boyunca firari olarak arandı. Hakkında kırmızı bülten çıkartıldı. Almanya'da, Fransa'da olduğu iddia edildi. Nerede geçirdiği anlaşılamadı. Meğerse Sivas'taymış hep. 2011'de öldüğü ortaya evet. çıktı. Emniyete 500 metre mesafedeki çocuğunun evinde ölüyor. Cesedine gömüldükten sonra mezarı açılarak otopsi yapılıyor. Çocukları da nerede olduğunu bilmediklerini ölmeden hemen önce eve geldiler diyor. Bu dava dışında firariler hakkında başka davada avukatlara tebligat bile yapılmadı ortaya çıkıyor. Başka dava açılmadığı gibi. Zaman aşımı kararları nasıl veriliyor? Neden suç insanlığa karşı işlenmiş sayılmadığı gibi konularda her şey açıkta kalıyor. Falan. Işte bahsettiğiniz böyle. Zafer Erçakmak da eski Refah Partili Sivas Belediye Meclis üyesi. Evet. Böyle işte. Madımak vaziyeti böyle. Bir de şeyden bahsedelim. Dün de Suruç'la ilgili bir film yapıldı. Onun da acısı devam ediyor. Korkunç şeyler. Suruç katliamının da yıl dönümünde yeni bir film yapıldı. Ondan da bahsetmiştik dün zaten. Yani Türkiye'nin acılı tarihinde böyle şeyler çok az sayıda sayılmaz doğrusu. Şeyden bahsedelim. Günün haberlerinden bir kısmına bakacak olursak Sudan'da 10 kişiye çıkmış yani hükümet karşıtı protestolar. En az 10 kişi öldü deniyor. Ve bütün halk sokaklarda Ramazan'ın 29'undan beri damarlarında kan durmak bilmiyor. Kaynıyor. Bir şeyler yapmak için sokağa çıkmalıydım diyor. Sudan'da felaket bir durum var. Afganistan'da son günlerde en az 100 kişinin öldüğü, 40 kişinin bir bomba patlaması sonucunda Savunma Bakanlığı'nda en az 1000 de yaralı olduğu, düzinelerce çocuğun öldürüldüğü Democracy Now!'da gördüğümüz bir haber. Taliban saldırıya başlamış, büyük bir saldırıya başlamış. Evet, Taliban üstlenmiş zaten şeyi de. Afgan güvenlik güçleriyle de silahlı çatışma var. Bir yandan da Katar'da barış görüşmeleri devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri okul binasına askerleri çekilmek üzereyken, evet, okul binasına ve başka savunma bakanlığına da orada da patlatılmış. İki okul binasını zarar vermişler ki bu da öğrencilerin çıkış giriş saatlerinde rush hour denilen evet, saatteymiş. Vay canına. Evet, bu günün en önemli ve vahim haberlerinden bir tanesi bu. Bir diğeri, dün sözünü edememiştik ama Kuzey Kore'ye Trump tarihi bir ilk defa ayak bastı. Sınırdan kimle geçti. Beraber sınırdan geçti. Ne olacağı bilinmiyor ama DMZ denilen Demilitarized Zone, yani silahtan arındırılmış bölgede sembolik bir davranış. Kim Jong-un'la beraber yürüdüler. Arada Melania filan da vardı. Kızı. Bu da böyle. Bu arada Başkan Trump Afganistan'daki Amerikan askerlerini çekmek istediğini ancak güçlü bir istihbarat ağı bırakmadan bu ülkeden çekilmesinin sonuçlarının kötü olacağını düşündüğünü belirtmiş. O da çekici. Evet. Şeyden de devam edelim. New York şehrinde pazar günü LGBTİ onur yürüyüşlerinin en büyüğü yapıldı. 4 milyona yakın insan. 4 milyon mu? 4 milyon insan. Vay, evet. Tarihteki en büyük kutlama oluyor bu. Eşcinsel ve gay hakları. Ve yani bütün dünyada da oldu. Bazı şehirlerde yalnız yasaklandı. Mesela İstanbul'da ve başka şehirlerde çatışmalar da oldu. Stonewall diye adlandırılan ayaklanmanın devamı. Bir yandan ayaklanmalar var, bir yandan çatışmalar var. Oldukça önemli gelişmeler de var. Hong Kong'da da hükümet binasına girmiş olan göstericiler var. Parlamento binasını. Ben ne dedim? Hükümet mi dedim? Yanlış. Hükümet binası ne demek zaten? Parlamento binasını basmışlar. Polis göstericileri biber gazı kullanarak dağıtmış ve dışarı çıkartmış. Hong Kong hükümeti göstericileri kınamış. Ama asıl büyük haberin ne olduğunu, şimdi 4 tane önemli haberim var. Buyurun efendim. Hiçbiri çok iç açıcı olduğunu söyleyemeyeceğiz. Zaten bundan önce söylediğimiz herhangi bir haberde iç açıcı sayılmazdı doğrusunu isterseniz. Ama bu hakikaten kemerlerin bağlanması gerektirecek şeyler. Yepyeni bir haber var. Damien Carrington imzasını taşıyor. 1 Temmuz tarihli Guardian'da. Güney Kutbu'nda, Antarktika'dayız ve deniz buzları 2014'ten bu yana, yani son 5 yıl içinde bilim insanlarını şoke edecek kadar azalmış. Buzlar azalıyor Güney Kutbu'nda. Yani ve bir şey durumu var. Yani bekleniyormuş ama 4 sene içinde, son 4 sene içinde Antarktika Kuzey Kutbu'nda Arktika'nın kaybettiği, 34 yılda kaybettiği buzu 4 yıl içinde kaybetmiş. Hakikaten insanın ne nasıl yorumlayacağını bilemediği şeylerden bir tanesi. Yeni bir araştırma bu. Şimdi şey, o sorusunu sorsam, haftanın ikinci sorusu mu? Günün ilk sorusunu ben sorsam. Buzullar eriyor da ne oluyor? Ne manaya geliyor bu? Yani alt tarafı buzullar, benden uzak bir anda buzullar. Ben aynı şekilde plastik kullanımı azaltmaya devam edip son model arabalarımla beraber hayatıma devam etsem olmayabilir. Olmayabilir. Evet, yani canlılar alemi çok büyük kayıplara uğrayabilir. Aralarında insanın da bulunduğu, insanlık medeniyetinin bildiğimiz haliyle sona ermesi bunun çok mümkün. Hiçbir şey, Kuzey ve Güney Kutbu'nda olan hiçbir şey bizden ari değil, bizden uzak değil. Meteorolojik olayları bir şekilde etkileyecek. Dünyanın alışılageldik iklim dengesini bozacak. Büyük fırtınalar var. Zaten biraz sonraki haberler içerisinde de söyleyeceksiniz galiba bunu, Meksika'da evet, yaşananları. Bir diğer taraftan da deniz seviyesinin yükselmesiyle beraber şehirlerin sular altında kalması gibi bir durumla karşı karşıya kalacağız. Ki okyanusların akıntılarının değişmesine sebebiyet verip Hava artık canlıların da. Su ve okyanus ve hava akımları da değişince bütün mesela Avrupa'nın tarihinde gördüğü en büyük sıcaklıklar ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin Midwest denilen bölgesinde de sular seller olur. Evet, fakat ortada bir ekmek var diyelim ya da ortada şu anda iki ekmek var ve bu ekmeğin bir tanesini siz bir tanesini ben alıyorum. Ama ortada bu ekmeği ortaya çıkarabilecek olan ekin kalmadığı zaman bu iklim krizi nedeniyle. Yani buzulların erimesiyle beraber, dengenin değişmesiyle beraber tek ekmek kaldığı zaman savaşır mıyız Ömer Bey? Evet, savaşırız. Göçler, önce göçler sonra da savaşlar olacak ve yani bildiğimiz kadarıyla medeniyetin sonuna doğru hızla yaklaşıyoruz. Şimdi mesela şu var, yani bir kısır döngüden bahsediyorlar. En önemli şeylerden biri, bilim insanlarına inanmak zorundayız. Pek inanmak işlerine gelmiyor insanların. Bize bir şey olmaz abi ya da abla diyoruz ama bilim insanları doğru söylüyorlar ve sürekli son raporlarda sürekli tahmin ettiğimizden çok daha hızlı gelişiyor diyorlar. Bu doktorlara onlar. İnanmamak gibi bir şey belki de. Bilim insanlarına inanmamak. Doktorlara da fizik kurallarına da yani olmuyor. Yer çekim yoktur demek, dünya düzdür demek gibi bir şey aslında. Bilim. Yani bir çeşit kuyruğunu yiyen yılan, yani artı geri besleme de deniyor buna. Yani şöyle eridikçe buzlar çok daha küresel ısınmanın, küresel ısıtma diyelim ona, çok daha artmasına yol açan albedo etkisi var. Yani düz beyaz yüzey geri yansıtırken sera gazı çıkaran, yani güneş ışınlarının atmosfere karışmasını engelleyen, onlar büsbütün absorbe ediyorlar, emiyorlar, soğuruyorlar. Dolayısıyla çok kuyruğunu yiyen bir yılan oluyor. Son derece önemli bir durum. Yani Arktik'teki yani Antarktika'daki buzların erimesi denizlerin seviyesinin yükselmesine yol açmıyor. Çünkü zaten deniz üzerinde bardaktaki buz gibi. Bir şey fark etmiyor. Donmuş su zaten. Ama Arktik bölgedeki tamamen karadaki olduğu için hem albedo etkisi oluyor hem de pike yapıyor işte. Evet. Antarktika'daki şey 40 yıllık ölçümlerden sonra birdenbire pike yap. Normal giderken anormal bir değişiklik olmuş, pike yapmış diyor. Mesela NASA'nın ünlü Goddard Uzay Araştırmaları Merkezi'nden Claire Parkinson söylemiş bunu ve araştırmayı da çok itibarlı dergide Proceedings of the National Academy of Sciences, yani Bilimler Akademisi, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi Tutanakları diye adlandırılan dergide ve dramatik bir dönüş oldu ve bu devam edecek mi etmeyecek mi bilmiyoruz ama neden oldu sorusunu soruyor ve ancak devamlı araştırırsak biliriz diyorlar. Ama son derece önemli bir şey, Leeds Üniversitesi'nden Profesör Andrew Shepherd da demiş ki sürpriz, yani bizi de şaşırttı bunca zamanı 40 yıldan beri araştırıyormuş mesela demin sözünü ettiğim Claire Parkinson 40 seneden beri bunu araştırıyormuş ve o da şaşırmış durumda. Ve Profesör Andrew Shepherd da bu hızlı inişe geçiş, pike yapmak bizi sürprize sürükledi, şaşırttı ve bütün tabloyu tamamen değiştirir demiş. Yani bilim insanlarının bunca yıldır incelemelerinden çıkan tablo bile radikal biçimde değişecek çünkü daha fazla sıcak olacağı demek oluyor demişler. Yani 2014'ten sonra 40 seneden beri araştırıyor ya, 2014'ten sonra 3 katından fazla hızlanmış erime. Bu şimdiye kadar Kuzey Kutbu'nda da yapılan en büyük erimeymiş. Fakat Antarktika büyük bir sürpriz. Yani 40 yıllık rekor, kayıtlara bakıyorlar ve bu rekorun nasıl kırıldığını, dramatik olduğunu araştırıyor. Bu birinci berbat haber maalesef. Buna hemen tedbir almak gerekiyor. İkincisi gene Guardian'dan Jonathan Watts çok ayrıntılı bir inceleme yapmış. 1 Temmuz Guardian'ından bahsediyoruz. O da Kuzey Kutbu'nda dünyanın en yüksek yerinde, yani en kuzey bölgesindeki, kutup bölgesindeki en hızlı ısınan yere gitmişler. Bu Svalbard adası, Norveç'e evet. Bağlı Kuzey Kutbu'nun, Kuzey Kutup Dairesi'nin içinde ve 4 derece yükselmiş şimdiye kadar. Bu da en büyük şey ve evler, yaban hayatı ve hatta bütün şeyler ortaya çıkmış. Mezarlar, kemikler ortaya çıkmış durumda. Kuzey Kutbu'ndan bahsediyoruz ve 50 yılda 4 derece artması ne demek? Hararetin 5 katından fazla yükselmesi demek. Geçmiş 50 yılda mı yoksa şu an önümüzdeki 50 yıldan bahsediyoruz? Hayır, geçmiş 50 yılda 4 derece artmış durumda hararet, ortalama hararet ve normal ortalama sıcaklıktan, dünyanın ortalama sıcaklığından 5 kere daha hızlı ve inanılmaz bir şey, 7 derece artmış ve sonuç olarak 2100'e, 100 yıl sonuna varıldığında 10 derece olması bekleniyor Svalbard'ın. Bir de önemini şu var, dünya tohumlarını gelecek kuşaklar için korumak için 1000 kadar tohumu orada depolamışlardı, hatırlayacaksınız. Evet. Bunu konuşmuştuk. Tohum bankası. Tohum bankası. Hatta dünyada böyle nükleer bir felaket olduğu zaman oradan tekrardan yaşamın ortaya çıkması, evet, planlanıyordu. Gelecek kuşakların korunması için. Fakat bütün girişi sel bastı. Permafrost denilen sürekli donmuş tabaka eriyince 2017'de. Ve ne yapacaklarını bilemez öyle hale geldiler. Öyle post-apokaliptik fanteziler kurmaya da gerek yok galiba. Ona bile imkan yok hatta. Ona bile imkan yok, evet. Vay bu canına. Da ikincisi. Biri güney, biri kuzey kutbundan iki haber. Ondan sonra da Meksika'da 29 derece. Termometreler 29 dereceyi gösterirse bu da orta, tropik bölgelere yaklaşıyoruz. Salsa yapmak demek, hamakta uyumak demek, güzel meşrubatlar içmek demek. Evet, Meksika'nın Guadalajara kentinde yaşanan dolu fırtınası 1,5 metre kalınlığında buzla kaplanmış. Hakikaten gerçeküstü manzaralar. 29 derece sıcaklıkta, hararette dolu fırtınası var. 1,5 metre kalınlığında buz var. Vali de konuşmuş, şu ana kadar hiç böyle şeyler görmedik burada demiş. Sadece Guadalajara'da değil, dünyada da hiç kendimize sorduk diyor, iklim değişikliği gerçek mi diye. Bunlar daha önce hiç benzeri olmayan olaylar. 5 milyon nüfuslu bir kent, sivil savunma ekipleri buz tabakasını kaldırmaya çalışıyor. Bir başka raporda, hemen onu da söyleyelim, üçüncü büyük, dördüncü önemli haber, iklim krizinin Birleşmiş Milletler raporu 2030'a kadar, yani 10 yıl içinde 120 milyon kişi büyük bir yoksulluğun içine girecek. Yeni bir apartheid rejimi geliyor deniliyor. Yani evet. Şu anda bir avuç zengin kendi elindeki imkanlarla beraber bundan olabildiğince hızlı bir şekilde kaçmaya çalışacaklar. Ve diğer insanlar büyük çoğunlukla %99 da oradan oraya savrulurken iklim krizi yüzünden onlar bir süre daha, hiç değilse bir süre daha kendi rahat uzuvlarını koltuklarda dinlendirmeye devam edecekler. Evet. Ama bir süre daha. Evet, pek değil yani, pek, evet, bir süre daha peki. Bu bir arada Hindistan'da alt kıta deniyor, çok büyük bir ülke biliyorsunuz. Dün söylemiştik ama bir kez daha söyleyelim, çok büyük bir felakete doğru gidiliyor. Günde karneye bağlandı su meselesi. Bütün iş yerleri de perişan haldeler ve Chennai, eski adıyla Madras kentinde 10 milyon sakini en fazla 4 şeyle çeşmelerin başında bekliyorlar. 4 kapla ve su kavgaları her an çıkabilir. Savaş da çıkabilir ve 100 milyon kişinin susuz kalma ihtimalinden bahsediliyor. Yakın zaman içinde büyük çatışmalar çıkması bekleniyor. Ve zenginlerin inşa ettiği yerlerden dolayı da olduğuna dair sözler var. Ama çok çok vahim bir durum da Hindistan'dan geliyor. Türkiye'nin petrol ithalatı da Nisan'da, geçtiğimiz Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına oranla %15.35 artarak 3.586.100 tona çıkmış. Evet, ne güzel. Arkasından Avrupa'ya geçelim. Fransa'da polisin biber gazı sıkarak iklim protestocularını durdurmaya çalışması, ne dediğini biliyor musun? Fransız televizyonunda yeni çevre bakanı François de Rugy, bu protestocular radikal insanlar demiş. Durdurmaları lazım. Yani iklim hiçbir çözüm getirmiyorlar salımlara demiş. Sanki onların çözüm getirmesi bekleniyormuş gibi. Kendisi hükümette değilmiş gibi, çevre bakanı değilmiş gibi. Yani inanılmaz bir yüzsüzlükle diyeceğim. Yani hareket etmeyince, onlar yolu kapatınca bir köprü şey yapmışlardı. Sen Nehri üzerindeki bir köprüyü. Evet. Onun üzerine Pont de Sully dedikleri Sully Köprüsü'nü bloke ettikleri zaman o zaman kalkmayınca onlara biz biber gazı da sıkarız demişler. Başka çaremiz yoktu. Onlar başka çare mi? Aynen böyle. İnsanların gözündeki gözlüğü çıkarıp biber gazını sıktılar, evet. Doğrudan 5 santimlik bir karışık mesafe içerisinde. Evet. Başka çaremiz yoktu başka diyor. Bu yok enerji yani. bu bakan da enerji bakanı değil, çevre bakanından bahsediyoruz. François de Rugy. Türkiye genelindeki termik santrallerde de Nisan ayında toplam 6 milyon 321 bin ton kömür yakılmış. 1 milyon 128 bin tonun taş kömürü, 5 milyon 193 bin tonun da lignit oluşturduğu da verilen bilgiler arasında. TÜİK verileri bunlar. Evet, ve bütün uyarılar ard arda gelirken Türkiye'den de hiç ses seda yok. Yani sadece değişen iklim şeylerden dolayı nükleer santrali de durdurmaları, ama 650 bin ağacın kesilmesinden bahsediyoruz. Tamamen iptal edilene kadar hukuk mücadelemiz sürecek diyorlar. Nükleer santralden bahsediyoruz Sinop'ta. Fakat yukarıdan çekilen, drone'la çekilen manzaralarda İnsanın yüreğinin kaldıramayacağı kadar bütün o Sinop'un o güzelim ormanları yok edilmiş durumda. Sadece ormanlar değil, gibi. Tarihi eserler de aynı şekilde yok oluyor. Atina'da düzenlenen iklim değişikliği ve kültürel miras konferansında bilim insanları iklim değişikliğini dünyanın en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olan Akropolis'teki Partenon Tapınağı'nın, daha doğrusu bu tapınak da dahil olmak üzere Yunanistan'daki tarihi anıtları tehdit ettiğini söylemişler. Evet. Independent Türkçe'de yer alan bu habere göre diye aktarmışlar T24'ün internet sitesinde. Bilim insanları tapınağın inşa edildiği Akropolis'in Yunanistan'ın en eski arkeolojik alanı olduğuna, ancak hava kirliliğinin ve asit yağmurlarının mermerleri ışındırdığına dikkat çekmiş ve iklim değişikliğinin bu etkiyi giderek daha fazla arttırdığına dair kanıtlar olduğunda, bilimsel kanıtlar olduğunu da ortaya sunmuşlar. Evet, birkaç şey daha söyleyelim ve bitirelim. Çok taştık ama bunu toplu olarak söylemek şart. Amerika Birleşik Devletleri'nde Alabama'da çok inanılmaz bir şey var. Arıcılar çok şaşırmışlar. Koloniler, bir Volkswagen Tosbağ var ya. Evet. Onun büyüklüğüne ulaşmış. Arı kolonileri. Arı kolonileri ve bu tamamen ve wasp denen yeşek arısı gibi arılardan bahsediyoruz. Şimdiye kadar çok az görülen bir şeymiş. Süper yuvalar ve ne olacağını da kimse bilmiyor. Evet. Nükleer bir akademik Lomonosov gemisi de yüzen Çernobil diye adlandırılıyor. O da Arktik bölgede, Kuzey Kutup bölgesinde Rus hükümetinin, Putin hükümetinin projesi olarak doğuda Pevek şehrine gidiyormuş. Kuzey Kutbu'nda, Kuzey Kutbu'ndaki enerji projelerine yardım götürecekmiş. Enerji yardımı, nükleer Çernobil on ice diyorlar buna, yani buzun üstündeki Çernobil diyorlar. Evet. Radyodaki bu haberleri dinleyip alıcılarıyla oynamadan önce dinleyicilerimize ne yapılması gerektiğine dair yeni dünya üzerindeki çeşitli hareketler var. Onlardan da bahsetmek ve taleplerinden de bahsetmek gerekebilir. Sadece şunu söyleyeyim. İnsanlar dünyanın dört bir tarafında sokağa çıkıyorlar ve iklim için acil durum ilan etmelerini istiyorlar karar alıcılarından, hükümetlerinden, belediyelerinden. En son New York'ta gerçekleşti bu. İklim için acil durum ilan edilmesi hiçbir şey değiştirmiyor olabilir doğrudan kağıt üzerinde. Fakat bunun için bir baskı mekanizmasını ortaya çıkarabilecek olan insanları bir araya getiriyor ve karar alıcıların kendilerini baskı altında hissetmesine neden oluyor. Yoksa herkes bildiği gibi okumaya devam ediyor. Evet, daha önce öğrendiklerini. Fransa'da mesela büyük eleştirilere uğramış yani. Çevre Bakanı da Macron da bu rezalet karşısında ve bastırıyorlar. Tam yani baskı. Hem yok oluş isyanı hareketi bir yandan. Bir yandan Greta Thunberg, İsveçli genç aktivist ve arkadaşları, Amerika Birleşik Devletleri'nde de Yeşil Yeni Düzenciler, Demokrat Parti Alexandria Ocasio-Cortez gibi genç milletvekilleri. Yapılacak şeyler var yani. Var ve ilginç olan bir şey daha var. Şimdi iş çevrelerinden de gelmeye başladı. Bir tek şeyi söyleyip oraya geçeceğiz bir aradan sonra, kısa bir aradan sonra. Britanya'da şeyi gizliyormuş, uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmiyormuş, uçuşun ne kadar kötü olduğunu ve geçen yıl 895 milyon ton karbondioksit salmış burada karbondioksit emisyonlarının salımlarının küresel olarak enerjiye bağlı Carbon Brief sitesinden alınan bilgi bu, yani araştırmasından. Yani bir uçuş havacılık sektörü eğer ülke olsaydı dünyadaki en büyük 6. sektör olacakmış, ama Britanya gizliyormuş. Yani yükümlülüklerini yerine getirmeyip gizlemekteymiş. Bu da açığa çıkmış durumda. İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği'nden de yapılmış olan bir açıklama var. 2030 yılına kadar 4 trilyon dolar değerindeki varlığın iklim krizi, iklim değişikliği nedeniyle risk altında olduğunu da doğrudan dile getirmişler. Evet. Bunu söyleyen de Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı SKD'nin Ebru Dildar Edin. Yapılan araştırmalar yalnızca 2030 yılına kadar 4 trilyon dolar değerindeki varlığın iklim değişikliği nedeniyle risk altında olduğunu söylüyor. Sadece bu bir kısmı. Pastanın çok ufak bir kısmı, evet, aslında. Aktivistlerin yanı sıra ilk defa sigorta şirketleri de devreye girdiler. Ondan da birazdan bahsedelim istersen. Ve süper fonlarla yatırımcılar da büyük paralarla bu işle mücadeleye karar veriyorlar. İlginç gelişmeler de oluyor. İyi bir başlangıç. Yani çocukların yanı sıra Greta ve arkadaşlarıyla yok oluş isyancılarının ve yeşil yeni düzencilerin yanı sıra iş çevrelerinden de ciddi bir şey, hamle izleri görülüyor. Bakalım ne olacak, onu da takip ederiz. Bir ara verelim. Açık Gazete. Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.49, 8.50'ye geliyor. 10 dakikalık bir süremiz var bütün şey için. Fakat devamını getirelim hemen. Biraz daha konuştuğumuz şeyleri devam ettirelim. Özellikle de küresel endüstri, sigorta endüstrisine özellikle dünyanın en kirli enerji kaynaklarına başta kömür ve tar sands denen petrol kumulları olmak üzere durdurması için bastırırlarken birdenbire tedbirli bir kutlamaya girişmişler. Çünkü endüstri devi, sigorta endüstrisinin devi Chubb özellikle de iklim krizinden bahsederek artık sigorta etmeyeceğiz ve yeni poliçe çıkartmayacağız. O %30'undan fazlasını gelirlerinin madencilik, kömür çıkartanları sigorta etmeyeceğiz demişler. Evet. İlginç aslında. Lokal tepkiler de geliyor. Mesela Alanya Turistik İşletmeciler Derneği istişare toplantısındaki konuşmanın da ana gündem maddesi iklim kriziymiş. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili konuşmuş. Akit gazetesinden aktarıyorum. Sera gazı salımları iklim değişikliğine neden oluyor. Küresel ısınmadan dolayı ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan turizm sektörü ilerleyen yıllarda farklı bir boyuta evrilecek. Buna hazırlıklı olmalıyız denilmiş. Evet, ama mesela Cumhurbaşkanı G20'de bir numaralı konu olarak, yani dört büyük önemli konu vardı G20 toplantısında en gelişmiş ülkelerin. Ve Cumhurbaşkanı'na sordukları zaman neler konuşuldu diye başta iklim değişikliğini saydı. Ona karşı da ne yapılacağını söyledi. Başka ülkeler bize yardımı ederlerse, yani hakkımız olan parayı verirlerse gireriz, yoksa da Paris Anlaşması'nı falan onaylamayız demeye getirdi. Evet. Alın Akit gazetesinden bir başka haber daha. Dünya Bankası Kazakistan temsilciliği konuşmuş. Orta Asya iklim değişikliğinin etkilerine karşı savunmasız bölgelerden, hali hazırda ki sıcaklıktaki artış, buzullardaki erime ve su kaynaklarında azalma gözlemleniyor denilmiş. Gelecek yüzyılın başında Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan, hali hazırda zaten gerilimin olduğu ülkeler bunlar, onları da hatırlatalım. Bu ülkelerin topraklarının önemli bir kısmı kuraklık bölgelerine dönüşebilir denilmiş. 2050'de Siri Derya Nehri hafızasındaki su artış akışı %2 ile 5 arasında, Amu Derya Nehri hafızasındaki ise %10 ile 15 arasında azalabilir demiş ki bunlar da galiba iyi tahminler. Evet, bence de. Ve onlar da zaten can damarları iki tane, Siri Derya ve Amu Derya, ve orada Aral Gölü'nü de kurttuklarını biliyoruz. Öte yandan da tabii öbür tarafta Avrupa'ya geçince de Danimarka'da, Fransa'da, Almanya'da ve Polonya'da acayip rekor sıcaklıklar devam ediyor ve ne olup bittiğini de takip etmeye çalışıyoruz. Ama biz iyi şeylere, yani iyi diyebileceğimiz dönüşümlere bakalım. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük sigorta şirketi Dev Chubb'da ilk defa riskler ve iklim değişikliğinin etkileri konusunda 10 yıllardır bilmesine rağmen yapmıyordu bir şey, ama finans olarak, etik olarak hiçbir şey yapmıyorlardı. Şimdi yapıyorlar diye yazmış nihayet Ross Hammond, Insure Our Future'dan yazmış. Financial Times ilk defa bu haberi veriyor. O önemli, yani finans çevrelerinin en önemli gazetesi, Londra'da çıkıyor. Ve Chubb şirketinin CEO'su Evan Greenberg de insan faaliyetinden dolayı ciddi etkide bulunduğunu kabul etmiş gibi gözüküyor. Benim bir iyi bir de kötü haberim var. Ama sonuna baktığınız zaman hangisi iyi hangisi kötü olduğunu tam olarak anlayabilmek mümkün olmayabilir. Kötü haber veriyorum. Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı Doğu Anadolu bölgesinde yıl içinde yeterli yağışların yaşanmaması ve yaz mevsimindeki yüksek sıcaklıklar nedeniyle diye yazmış Habertürk'ün internet sitesi. Çiftçiler arazilerindeki mahsullerde bekledikleri verimi görememişler. Tahıl ürünlerindeki geçen yıla oranla bekledikleri verimi göremeyen iller arasında Kars, Ağrı, Iğdır ve Erzurum varmış. Buradaki çiftçiler sıkıntılı günler yaşıyormuş. İyi haber de şu, 1 Temmuz 2019 tarihi itibariyle Kars'ta kar yağmaya başlamış. Evet. Ne diyeceğim yazın bilemedim. Ortasında. Evet, yazın ortasında. Guadalajara'da da 29 derecede dolu var. 1,5 metre. Bazı yerlerde 2 metreye yakın buzu temizlemeye çalışıyorlar. Kuraklık var. Bir anda yazın ortasında kar yağıyor. Evet. 34 bir iyi haber de daha var. Bu da Adam Morton haberi, Guardian'dan, çeşitli yerlerden, Common Dreams'den ve çeşitli Türkiye'deki gazetelerden de okuyoruz. New York Times'dan da ilk büyük sigorta şirketinin kömüre sigortalama, kömürü sigortalama ve oraya yatırım yapmayı kaldırdığını da New York Times haberinden gördük. Süper fon denen fon menajerleri de bütün dünya liderlerine, siyasetçilerine 34 trilyonluk bir uyarıda bulunmuşlar dolar olarak. Yani G20'ye, bu biraz eski bir haberdi geçen çarşambadan ama bunu iyi haber olarak tuttum ve şimdi söylüyorum. 477 kurumsal yatırımcı dünya liderlerine çabuk iklim kriziyle buna cevap verin, yoksa 2015 Paris İklim Anlaşması'nın hedefleri tutturulamayacak diyorlar. Çok önemli aslında bu, çünkü pek çok şirket, BT Financial Group, Vic Super, New Forest, IFM Investors, Hesta, Colonial First State Global Asset Management, Australian Super, First State Super gibi şirketler var. Yani bu Avustralya kaynaklı bir haberdi, Guardian Avustralya'nın. 34 trilyonluk bir yatırımı destek için söylemişler. Rusya'da geçen hafta başlayan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen seller nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı da 12'yi bulmuş durumda. İrkutsk bölgesindeki seller 3000'den fazla evinde hasar görmesine ve binlerce insanın güvenli bölgelere tahliye edilmesine neden olmuş. Acil toplantı yapıyorlar. Acil durumu ilan etmiyorlar ama bu felaketlerin sonrasında acil toplantı yapıp sel mağdurlarına acil yardımda bulunulması talebi veriyor. Evet, bir yandan da Kuzey Kutbu'nda nükleer yakıtlı şey gezdiriyorlar. Gemi gezdiriyorlar. Rusların da durumu o. Fakat ilginç bir şeyden de bahsetmiştik. İki şey daha bahsedip bitirebiliriz. Bir tanesi Britanya'daki doktorların yüzün üzerinde çok önemli hastanelerin başlarında bulunan çeşitli tıp dallarında uzmanlık yapmış olan, aralarında profesörler, patologlar, kamu sağlıkçıları, genel sağlıkçılar olan 1000'in üzerinde mektup, imzalanmış bir mektup var. Ve ana imzalar patoloji, Royal College of Pathologists, patoloji Kraliyet Koleji'nden James Underwood, kamu sağlığı Britanya Fakültesi Başkanı Profesör John Middleton, Profesör David Panchin var, Exeter Üniversitesi'nden sağlık ve sürdürülebilir gelişme profesörü, Bing Jones hematoloji uzmanı, emekli ve doktor Terry Campbell'ın da Royal College of General Practitioners, yani genel hekimler, genel sağlıkçıların Kraliyet Koleji'nin eski başkanının olduğu 1000'den fazla imza. Derhal hükümet ve medya dürüst olmalı. Extinction Rebellion'ı destekliyorlar aslında, yani yok oluş isyanını. ve bu acil durumun ekolojik bir felaket içindeyiz. İkincisi, hükümetler 10 yıl içinde şeye geçmeli, sıfır karbonuna geçmeliler diyor. Evet. Ve üçüncüsü de hükümetler meclis halk meclisleri kurmalıdır diyorlar. Tıpkı yok oluş isyancılarının söylediği gibi. Çok önemli bir şey doktorların bu çıkışı. Bu konuyla alakalı bir başka haber daha var. MyNet'in internet sitesinden aktarıyorum. Bir derleme yapmışlar kadın sağlığıyla alakalı. Yoğun trafiği olan yollara yakın oturan 10 kadından 6'sı kısırlık tehdit riskiyle karşı karşıyaymış. Trafik kaynaklı hava kirliliğinin yüksek olduğu bölgelerde, bu bölgelerde yaşayan kadınlar erken menopoza giriyormuş ve üreme sorunlarıyla 3 kat daha fazla karşılaşıyormuş. Solunan toksik hava yumurtalıklardaki yumurta sayısını düzenleyen ana hormonları bozuyormuş efendim. İlk örnek olarak çalışmayı İtalya'dan yapmışlar, İtalya'dan vermişler. Araştırmacılar 1318 kadının kanındaki AMH, anti-müleryan hormon seviyelerini test etmişler. Ve AMH yumurtalıklardaki hücrelerden salgılandığını da söylemişler aynı zamanda. Yaş arttıkça sigara kullanımıyla seviyesi azalıyormuş. Ve hava kirliliğiyle üreme organlarındaki yaşlanmayı da dikkat çekmişler bu araştırmada. 10 kadından 6'sı kısırlık açısından risk grubundaymış. Trafiğin çok yoğun olduğu yol kenarlarında yaşayan. Edinburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yapılan bir başka araştırmada da yüksek miktarda kirliliğe maruz kalan kadınlardaki üreyebilirlik zamanının kısaldığı gözlemlenmiş ve kirlenmiş alanlarda yaşayan kadınların 3 kat daha fazla ciddi azalmış rezerve sahip olduğu belirlenmiş diye yazıyor. Evet, benim demin sözünü ettiğim doktorlar sperm kalitesi de azalıyor bu arada. Bildirisinde de bunlara da dikkat çekiliyor ve hem fizik hem de akıl sağlığı açısından şimdiye kadar görülmemiş ölçüde bir çöküş riski var ve derhal hükümetin buna karşı çıkması gerekir diyor. Yani dünyayı kurtarmak için 12 yılımız kaldı diye doktorlar. İşte Amerika'da yapılan bir başka bilimsel araştırmada da hava kirliliğine maruz kalan annelerin bebeklerinin IQ seviyesinin daha düşük olabileceği ortaya çıkmıştı. İkinci defa geçtiğimiz sene bu konuyla alakalı bir başka araştırma daha yapılmıştı. Ki hava kirliliğinin anne karnındaki plasentaya kadar işlediği de İngiltere'de yapılan bir başka araştırmada ortaya çıkmış. Evet, tekrar doktorların şeyine bir kez daha son döneyim. Yani diagnoz, teşhis gayet net, açık ve tedavi şart, acil tedavi durumu, ama politikacılar yalan söylüyorlar ve küresel emisyonlarda, salımlarda yükselmekte diyorlar. Çok sert bir açıklama var. Yani bütün önde gelen din insanlarının, önde gelen bütün tıp insanlarının, önde gelen bütün fizikçilerin, astrofizikçilerin ve bütün herkesin söylediğinin aksine bir tek hükümetler hareket etmiyor. Türkiye'den de tık yok. Muhalefetten de yok aslında. İşin ilginç tarafı, bütün bunlar konuşurken medyada sıfır zaten. Neredeyse sıfır. Yani çok az sayıda işte Cumhuriyet Bir Gün ve Evrensel gazetelerinde görebiliyoruz en fazla. Onun dışında hiçbir şeyden haber yok. 8 yaşındaki Talya'nın, iklim aktivisti Talya'nın dediği gibi herkes paranın peşinde. Para için yapıyorlar bunu. Evet, Anıl Karaduman adlı dinleyicimiz de bize dünyanın öbür ucundan yazdığı mektupta bütün bunların şikayetini dile getirdi. Yeni eğilimleri ve gelişmeleri anlatan mektubunu da Anıl Karaduman'ın da iklim için programında konuşma fırsatı bulacağız. İnternet sitemizde de bulabilirsiniz bu mektubu. Harika da bir fotoğrafını koymuş. Deniz aslanları kıyıda güneşlenirken galiba Şili'den çekilmiş bir fotoğraf ve oradan yazmış olduğu bir mektupta San Antonio'dan bulunduğu limandan güzel bir fotoğraf eşliğinde söylüyor ve dünyanın durumuna dair hem kaygılı hem de destekleyen bizim tipi yayınların olması, medyanın ve kötü eğilimlere karşı mücadele edilmesini söyleyen bir mektup var. Onu da bir şekilde konuşma fırsatı bulacağız. Şimdi bitiriyoruz. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın Can. Evet, öncelikle Fransa ile başlayalım. Fransa'da pazar günü, cumartesi günü Paris'in Sen Nehri üzerinde bir köprüde oturma eylemi yapan çevre konusunda protesto için oturma eylemi yapan göstericilere polis kalkmaları ve köprüyü serbest bırakmaları ihtarı yaptıktan sonra kalkmayınca görmüşsünüzdür. Sosyal medyada çok yaygın biçimde dolaştı. 20 santimetre mesafeden yerde oturan ve birbirleriyle kenetlenmiş kişilere 20 santimetre aşağı yukarı mesafeden gözlerine doğrudan gözyaşı bombası sıktı, sprey sıktı. Tabii bu toplu olarak bakıldığında gerçekten bu haşerata yapılan muamele gibi. Aynen öyle, evet. Değil mi? Haşerata tam öyle bir imaj. Haşerata şey sıkar gibi. Sprey sıkar gibi. Zehir sıkar gibi. Yani evet, yani şeyde de ben de videoyu birkaç defa seyrettim gözlerime inanamayarak. Bu Süli Köprüsü üzerindeki bloke ediyorlar. Poliste de muazzam bir küstah ifade var. Biz böyle yaparız yola gelmeyeni tarzında, bizim de Türkiye'den çok alışık olduğumuz bir kabadayı kostaklanarak, tam kostaklanarak aynen öyle, yani. Yürüyor. Gözünden güneş gözlüğünü çıkartıp atıyor. Pek anlayamadığım bir sahnede de bir şeyi almaya kalkıyor. O elinde kalınca da yere düşüyor polis, değil mi? Arkaya evet, doğru böyle bir yere düşüyor. Ondan da daha çok öfkeleniyor kendisinin yere düşmüş olmasına, ama kendisinin kabahati. Evet Ahmet Bey, ufak bir düzeltme yapacağım müsaadenizle. Çevre aktivisti değil de oradakiler, sadece çevreyle alakalı değil. Aynı zamanda hayatın birçok alanındaki şeyi savunmak için bir araya gelmiş yok oluş isyancılarıydı. Extinction Rebellion üyeleriydi. Evet. Extinction Rebellion üyeleriydi. Bir kısmı zaten İngiltere'den gelmişti. Yani evet. Sadece Fransızlar yoktu. Biri de mesela bir nörobilimci bir kadın, Sofia Karpenko diye, bayağı evet. Extinction Rebellion sözcüsü ve ekolojik sorunları anlatmaya çalışıyor. Sistemde bir bozukluk var. Bunu anlatmaya çalışıyorduk ama anlamadılar diyor. Buna karşılık çevreci gelenekten gelen ve Macron'un hareketine sonradan dahil olan şimdiki çevre bakanı artık çevre sorununda gösterilere, protesto yürüyüşlerine ihtiyaç yoktur demek cüretini gösterirken, İçişleri Bakanı, ki daha radikal, daha sağdan gelen birisidir, bu işlemi yapan polisler hakkında, jandarma onlar, jandarmalar hakkında soruşturma açılmasını Paris valiliğinden talep etti ve validen bu konuda kendisine, hatta validen biraz hesap soran bir soruşturma da galiba açılacak, valinin sorumluluğu olduğu iddia ediliyor. Öyle mi? Yani şey de ilginç mi? Yani bu Çevre Bakanı François de Rugy galiba adı. Evet. Yani Fransız televizyonuna çıkıp bunlar radikallerdir, hiçbir çözüm getirmiyorlar emisyon kısıtmaması için diye. Ve başka çaremiz yoktu, onları bir bir kaldırmak zorunda diye konuşmuş ama yepyeni bir bağımsız rapor da çıktı. Yeni okudum ben bunu da. Fransa'nın çok kendi başkentinin adını taşıyan Paris Anlaşması'nın hedeflerinin çok gerisinde kaldığını, yapamıyormuş Fransa, uymuyormuş. Zaten Paris Anlaşması'nın sorunu yaptırım gücü yok bu anlaşmanın. Evet, ama orada söylenenlere bile uymuyormuş ama Fransa. Bir de yaptırım gücü de yok. Dolayısıyla evet. Örneğin biraz sonra Mercosur Avrupa Birliği Anlaşması'na geleceğiz. Orada Paris Anlaşması'na referans yaparak işin içinden kurtarıyorlar. Sanki Brezilya'nın Paris Anlaşması'nın hedeflerine gönüllü biçimde uyması mümkünmüş gibi. Hele Bolsonaro. Evet. Cumhurbaşkanı da öyle söylüyor Türkiye'de zaten. Evet. Buna geçmeden Macron'un, Cumhurbaşkanı'nın bütün bu olaylar olurken bundan birkaç gün önce Lyon'da gençlere hitaben yaptığı bir konuşmada şöyle bir şey söylediğini keşfettim. AIDS, verem ve sıtmaya karşı Dünya Fonu 10 Ekim'de Lyon'da toplanacakmış. Bu vesileyle konuşurken şöyle diyor gençlere hitaben. Benim bir şeye ihtiyacım var. Bize, biz yöneticilere hayatı yaşanmaz kılın. Bunu liselilerin katıldığı iklim için yürüyüşler vesilesiyle bunu kastederek söylüyor. Hayatı yaşanmaz kılın. Bu enerjiye ihtiyacım var. Bu harekete, bu öfkeye, Cumhurbaşkanı'nın da hedef gösterilmesine, hükümetin de hedef gösterilmesine ve bütün Avrupa'da ve dünyada bunun yapılmasına ihtiyacım var diyor. Çünkü siz bunu daha fazla yaptıkça diyor gençlere, yani bizi hayatı yaşanmaz kıldıkça diyor gençlere, biz daha fazla hareket etmeye mecbur bırakıyorsunuz. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Nefesim kesildi. Buna şizofreni deniyor. Evet, yani hakikaten söylenecek tek kelime yok yani. Bu iklim mevzuna geldiğimize göre isterseniz hemen şeye geçelim. Avrupa Birliği ile Mercosur arasında bir serbest ticaret anlaşması, geniş bir ticaret anlaşması imzalandı ve 20 yıldır devam ediyor bu görüşmeler. Ve imzalandıktan sonra da eski Çevre Bakanı Nicolas Hulot, Fransa'nın Paris Anlaşması yükümlülüklerine de yerine getirmediği gerekçesiyle istifa etmişti biliyorsunuz. Evet, canlı yayında hem de. Canlı yayında, radyoda, sabah radyoda. Bu anlaşmayı eleştirdi. Yani Macron bu aşamada iyi bir anlaşma derken bu anlaşma için Hulot bu serbest değişim, serbest ticaret anlaşmaları ekolojik sorunların, çevre sorunlarının kaynağını oluşturuyor diyerek özellikle Mercosur'un en büyük ülkesi olan Brezilya'da Amazon ormanlarının tahrip edilmesinin yarattığı büyük dünyasal kıyım veyahut zararı vurgulayarak bu anlaşmalar nedeniyle çevreyi sömürerek ve çevreyi yıkarak ucuz mal üretme sevdasının, tabii bunun da aynı zamanda serbest değişimle desteklenmesinin, serbest ticaretle desteklenmesinin en büyük çevre sorunlarının yaratan en büyük amil olduğunu belirterek bu Mercosur anlaşmasının bir çevre katliamına devam arttıracağını vurgulayarak eleştirdi. İlk eleştirisi bildiğimiz kadarıyla Nicolas Hulot'un açıkça ayrıldıktan beri bakanlıktan hükümetin veya Avrupa Komisyonu'nun, aynı zamanda Fransa'nın da tabii dahil olduğu, çünkü Macron anlaşmayı olumlu karşılamıştı. Eleştirisi bu. Avrupa Komisyonu'nun bu anlaşmayla ilgili beyanını daha tam okuyamadım ama Avrupa Komisyonu tarafında da işler karışık. Daha doğrusu Avrupa kurumlarında işler karışık. Avrupa zirvesinde bir gece sabaha kadar görüşülmesine rağmen Avrupa Komisyonu Başkanı, Avrupa Birliği Başkanı, Avrupa Parlamentosu Başkanı ve Avrupa Dış İlişkiler Temsilcisi'nin kimler olacağı konusunda anlaşmaya varılamadı biliyorsunuz. Ve anlaşma yapılmadan toplantıya son verildi. Büyük ihtimalle Temmuz'un ortasında ikinci bir zirve yapmak gerekecek. Bu anlaşma esas sosyal demokratlarla, sosyal demokrat grupla sağ partilerin yer aldığı Halkçı Parti grubu arasında pazarlıklar devam ediyor. İşte birini Avrupa Parlamentosu Başkanı'nın Halkçı Parti'den, Avrupa Komisyonu Başkanı'nın Sosyal Demokratlar'dan, Avrupa Dışişleri Temsilcisi'nin Halkçı Parti'den, Avrupa Birliği Başkanı'nın Sosyal Demokratlar'dan olması pazarlığı sürüyor. Kişiler üzerinden de sürüyor. Ama Halkçı Parti tarafında bir iç anlaşmazlık var. Bu yüzden de bir sonuç alınamamış durumda. Evet, maalesef parlak bir şey gözüküyor. Bir çare bulacaklar ama zaten biliyorsunuz dengeler de epey değişti. Çevrecilerin de adayı var Avrupa Parlamentosu Başkanlığı'na, Ska Keller. Fakat şu aşamada seçilme şansı yok. Çok çok büyük iki büyük grup arasında blokaj olursa belki daha sonra böyle bir şans doğar, ama şu anda öyle bir şans yok. Evet, hoş da olabilir bizim açımızdan, çünkü tanıdığımız arkadaşımız arkadaşımız diyebileceğimiz Açık Radyo'da iki defa gelmişti kendisi. Evet, konuşmamı. Onun için ismini özellikle verdim. Evet, çok iyi olurdu yani böyle bir başkanlık. Yeşiller onu aday gösterdiler, evet. Avrupa Parlamentosu Başkanlığı'na. Evet. İsterseniz şimdi buradan Sudan'a geçelim. Çünkü evet, evet. Sudan'da maalesef hem maalesef hem insanın takdirle karşıladığı bir azimle toplumsal muhalefet askerlerin iktidarı tam bırakmaları değil ama iktidarı eşit biçimde paylaşmaları bir geçiş döneminde ve demokratik bir yönetime geçişin koşullarının kabul etmeleri konusunda ısrarlı, fakat ölü sayısı da giderek artıyor. Pazar günü yeniden Hartum'da ve belli başlı kentlerde göstericiler askeri geçiş konseyinin görevi sivillere devretmesi talebiyle, esas itibariyle bir de bu parlamento önünde oturma eylemi yapanlara karşı girişilen temizliği toplama harekatında 110 kişi ölmüştü. Bunları yapan özellikle eski Cancavit militleri veyahut şimdi Hızlı Müdahale Gücü adı altında örgütlenen yarı milis teşkilatının sorumlularından hesap sorulması, dava açılması talebiyle yürüdüler ve maalesef gene 10 kişi öldü, yüzlerce yaralı var. Toplam bu oturma eyleminin dağıtılmasındaki çatışmalardan bu yana toplam 106 kişi öldü maalesef Sudan'da. Dün en önemli muhalefet koalisyonu sivil itaatsizlik eylemlerinin tekrarlanması çağrısında bulundu. 14 Temmuz'da bütün ülkede sivil itaatsizlik eylemlerinden kastedilen genel grev aslında. Bütün sadece ücretlerin değil, herkesin faaliyetine, çalışmasına son vermesi, dükkanların kapanması. Bunu 9-11 Haziran'da bu çağrıyı çok geniş bir şekilde katılım olmuş ve Hartum'da hayat durmuştu, hatırlayacaksınız. Bunu 14 Temmuz'da yeniden çağırıyorlar. Özgürlükler ve değişim için ittifak. Bu ittifak liderleri şu anda bu bilgilerini Facebook sayfalarından dağıtmak zorundalar. Çünkü bir kısmı artık gizlenmek durumunda. İnternette yanılmıyorsam bütünüyle veyahut büyük ölçüde, belki zaman zaman açılarak, tam emin değilim ama çok büyük kısıtlamalara tabi haftalardan beri Sudan'da. Göstericiler bu askeri geçiş konseyinin ikinci adamı Hemeti, takma adı Hemeti olan ve bu acil müdahale gücünün başındaki eski Cancavit milisi Hemeti'nin görevden ayrılmasını ve yargılanmasını talep ediyorlar. Bu tabi askeri konseyin diğer üyelerinin de daha sonra benzer talepler karşısında mahkemeye çıkarılmaktan korkmalarına ve daha fazla, daha katı davranmalarına da yol açıyor, kabul etmek lazım. Evet, ben de bir ufak ilave edeyim. Bir de şunu söyleyeyim. Tamam. Etiyopya ile Afrika Birliği'nin aracılığında görüşmelere iki tarafta açık olduğunda aynı zamanda bildirmeye devam ediyorlar. Evet, bir yandan devam ediyorlar. Democracy Now!'da izledim. Bir ilginç, yani en az 128 kişinin öldüğünü söylediler orada. 136 olmuş işte bu. Ha, 136 olmuş, evet. Ve Zekiye Sis diye birisiyle konuşuyorlar. 29. yani Ramazan ayının 29'undan beri damarlarımdaki kan dolaşıyor diyor, yani şey yapmıyor, kaynıyor diyor, yürümek zorundayım diyor, herkes için, öldürülenler için, şehitler için ve ırzına geçilmiş olan kızlar için yürümek zorundayım, bir şey yapmak için ve devam edeceğiz buna diye de konuşmuş. İlginç bir ifade var, kullanıyor yani. Evet, çok kararlılar çünkü hem Hartum'da hem de belli başlı şehirlerde gösteriler eski ilk günkü gösterilerden daha az kararlı, daha az kalabalık değiller. Evet, şaşırtıcı yani. Evet, evet. Ölümlerde tabii göstericilerin tepkisini daha da arttırmış durumda ve Askeri Geçiş Konseyi kendi içinde de bir kısmen bir çatışma yaşadığı söyleniyor. Fakat tabii bu sadece bir söylenti, dışarıya somut olarak çıkmış bir ifadesi yok şimdilik. Ama esas tepkiyi toplayanlar da tabii bu konseyin ikinci başkanı Hemeti ve Hemeti'nin döneminde genelkurmay başkanı olan ve Darfur katliamlarının örgütlenmesinden de sorumlu olduğu iddia edilen şimdiki konseyin birinci başkanı. Evet, soykırımcılar falan var yani. Evet, tabii. Beşer El-Beşir'in davasında da maalesef Darfur katliamları falan değil, ona sadece bu gösterilerin başladığı, ekmek fiyatlarının arttırılmasının ardından Aralık ayında gösterilerin başlamasından sonra yapılan müdahalelerde göstericilerin öldürülmesi, yolsuzluk falan gibi suçlamalarla şimdilik kendisine dava açılacağı benziyor. Çünkü biliyorsunuz geçen hafta ilk defa savcılığa çıkarıldı El-Beşir ve ona yönelik suçlamalarda, biraz evvel saydığım suçlamalarda, ama Darfur katliamı şeye göre, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne göre insanlığa karşı suç olan ve soykırım olduğu da tartışılan, yani olup olmadığı tartışılabilir bir sınırda, ama insanlığa karşı suç teşkil ettiğinin daha güçlü kanıtların olduğu Darfur katliamı ile ilgili herhangi bir suçlama yok şu anda savcılığın El-Beşir'e yönelik. Zaten böyle bir suçlama olsa mecburen Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim etmek zorunda kalırlar diye düşünüyorum. Onun için de ondan da kaçınıyorlar zannediyorum. Evet, herhalde. Evet. Hong Kong'da dün büyük bir gerginlik oldu. Hong Kong'un Çin'e devrinin 22. yıl dönümü nedeniyle yapılan gösterilerde genç bir gösterici grubu saatlerce parlamentoyu kuşatıp parlamentonun demir kepenklerini ve kırılmaz camlarını kırıp içeri girdiler ve 3 saat aşağı yukarı parlamentoyu işgal ettiler. Ardından polis tarafından parlamentodan çıkartıldılar ve göstericiler artık barışçıl gösteriler yaparak bir sonuç alamadıklarını ve parlamentoya girerek, çünkü bunu söylüyorum çünkü Hong Kong'da bir gelenektir, gösteriler şiddete ve bu tür işgal eylemlerine yol açmadan yapılırlar. Hatta bu geçtiğimiz günlerde yapılan o milyonluk gösterilerde göstericilerin geçtikleri alanı temizleyerek geçtiklerine şahit oluyorduk. Bu genç göstericiler artık iktidarın, Hong Kong'daki yönetimin tamamen Çin'e bağımlı hale geldiğini ve Hong Kong'un özelliğine, köküne kibrit suyu döktüğünü, Türkçe tabirle öyle diyebiliriz, iddia ederek Hong Kong parlamentosu içinde İngiliz kolonisiyken Hong Kong'un sahip olduğu bayrağı astılar. Pazar günü 150 bin kişi, 100 ila 150 bin kişi Hong Kong'da polisin müdahalelerini destekleyen ve daha çok Çin ve hükümet yanlısı bir gösteri yapmışlardı. Aynı gün yarım milyon muhalif de Hong Kong'da yürümüş, fakat bir çatışma ve gerginlik olmamıştı. Dünden itibaren bu parlamento binasının işgal edilmesiyle, işgal teşebbüsüyle diyelim, Hong Kong'daki gösterilerin gidişatı daha gergin, daha çatışmalı olabilir. Ama artık sadece o kabul edilmeyen, kabul edilmesini karşı protesto hareketlerinin ortaya çıkmasına neden olan Hong Kong'dan Çin'e Çin'in suçlu bulduğu kişilerin iadesi yasasının askıya alınması, daha doğrusu geri çekilmesi talebinin ötesine geçmiş durumda artık talepler. Hong Kong yönetiminin başındaki Hong Kong yönetiminin istifasını, da başındaki kadının istifasını talep ediyorlar. Hong Kong'un Kerilan'ın istifasını talep ediyorlar. Diğer taraftan Hong Kong'un Çin'e çok fazla taviz verdiğini ifade ediyorlar. Ve çoğunun da tabii dile getirdiği endişe 2049 yılında Çin'e Hong Kong'un tamamen devredilecek olmasına da pek bir şey kalmadı. Ve sahip oldukları özellik ve demokratik hukuk devleti kurumlarının tarumar edeceği endişesini de taşıyorlar. Ve bu önümüzdeki dönemde yatışacak bir endişe değil elbette. Evet. Evet. Brezilya'da da gerginlik devam ediyor. Bolsonaro tabii yangına benzin döken bir şahsiyet. Üniversitelerde 16 Mayıs'ta çok büyük bir yürüyüş olmuştu. Bolsonaro'nun iktidara geldiğinden beri yapılan en büyük yürüyüştü. Bu yürüyüşün nedeni federal üniversitelerin bütçelerinin, yani devlet üniversitelerinin bütçelerinin %30'unun dondurulması kararı ve yüksek lisans ve doktora burslarının ödemelerinin durdurulması kararıydı. Çok büyük bir protesto yürüyüşü olmuştu. Bunun ardından hükümet ve Bolsonaro federal üniversitelerdeki bazı beşeri bilimler dallarının, sosyal ve beşeri bilimler dallarının kapatılmasının gerektiğini ifade edip bir tür pazarlığa giriştiler. Yani federal hükümetleri, federal üniversitelerin bütçelerinin tamamını veririz, bursları açarız ama siz de bazı bölümlerinizi kapatacaksınız demeye başladılar. Tabii bu bölümlerin arasında psikoloji, sosyoloji, felsefe gibi bölümler var ağırlıklı olarak. Bolsonaro'nun söylediği bir kelime var. O bana Türkiye'de 1980 başlarında askerlerin ve bu Türk İslam Sentezi şakşakçılarının, destekçilerinin söylediklerini hatırlattı. Dedi ki bizim hükümetimizin dedi en büyük mücadelesi federal üniversitelerde veyahut eğitim sisteminde galiba daha doğrusu eğitim sisteminde kültürel Marksizmi avlamak ve yok etmektir. Kültürel Marksizmle mücadele bayrağını açmış durumda. Kültürel Marksizm'den kastettiği de esas itibariyle genel eşitlikçi, özgürlükçü bir söylemin, evet, ideolojinin, bakışın eğitim sisteminde yerleştirilmesi. Bir tür Bolsonaro'da kendisi de bir dindar, mazbut, milliyetçi asker ve gençlik, yetiştirmek, asker gençlik yetiştirme projesini hayata geçirmeye çalışıyor. Maalesef tabii arkasında bunu destekleyen önemli bir muhafazakar, bir orta sınıf, beyaz Brezilya dediğimiz orta sınıf var. Ahmet Bey, lazım. Yanlış hatırlamıyorsam iklim değişikliği ile alakalı duruma da kültürel Marksist bir komple teorisi olduğunu söylemişti, evet, Bolsonaro. Aynen. Bir de aklıma şey geldi şimdi, Andreas Breivik, Norveç'teki, evet, Utøya katliamını yapan kişi de aynı şekilde kültürel Marksizme karşı bir savaş ilan edildiğini ve bu savaş doğrultusunda bu katliamı gerçekleştirdiğini söylemişti. Ben bunu atlamışım, hatırladım şimdi. Doğru, bu benzetme çok doğru bir benzetme. Yani bu aşırı sağ popülist veya aşırı sağ faşizan, artık popülist tabirinde hafif kalıyor, evet. Yani popülist tabiri biraz incir yaprağı gibi bence. Faşizan hareketler bunlar ve dediğiniz gibi kültürel Marksizm, zaten unutmayalım faşizmin 1920'lerde yükselişindeki önemli amillerden bir tanesi de Marksizmin ideolojik gücüne ve örgütsel gücüne darbe vurmaktı, biliyorsunuz. Ve o zamanın Alman burjuvazisinin bir kısmı ve sanayicilerin bir kısmı da bunu kerhen gözükerek desteklemişlerdi. Evet, kültürel Marksizm tanımını ortaya çıkaran Gramsci'nin ortaya çıktığı ülkede de aynı zamanda faşizm denilen şey ortaya çıkmıştı. Tabii. Evet. Hegemonya tabiri tam bunun arkasında yatan. Yani işte Tayyip Erdoğan da ne demişti? Bu kadar yıldır iktidardayız, kültürel hegemonyayı kıramadık dedi, değil mi? Evet. Yani solun veyahut laiklerin veyahut demokratların artık orada kim, sekülerlerin kültürel hegemonyasını kıramadık. Bu da bizim başarısızlığımızdır demişti. Aşağı yukarı aynı şeyden bahsediyoruz. Evet efendim. Son olarak şunu belirteyim. İsrail'de biliyorsunuz seçimler yapıldı bundan 4 ay önce ve seçimlerde bir çoğunluk çıkmayınca Netanyahu kendisinin başlattığı erken seçimlerde belki hükümet kurarım ümidiyle tetiklediği erken seçimlerde birinci parti olarak çıktı ama hükümet kuramadı ve hükümet kuramayınca telaşa kapılıp Cumhurbaşkanı'nın başka birisine başbakanlık görevi vermesini engellemek için parlamentonun feshedilmesi yasasını kabul ettirmişti parlamento. Yani yeniden erken seçimleri kabul ettirmişti. 17 Eylül'de yapılacak erken seçimler. Şimdi Netanyahu bundan pişman olmuş durumda. Çünkü kamuoyu yoklamaları partisinin bu erken 17 Eylül seçimlerinde 4-5 milletvekili daha kaybedeceğini gösteriyor. Dolayısıyla şimdi yeniden bu parlamentonun aldığı kararın yani yasanın iptal edilmesi için parlamentoda yeni bir yasa çıkarılması girişiminde bunun hazırlığını ve propaganda çalışmasını yapmaya başlamış durumda. Artık hakikaten bu yani şeyle demokrasiyle seçimlerle şahsi olarak kendisini korumak amacıyla Netanyahu'nun biliyorsunuz en büyük endişesi sonbaharda hakkında dava açılacak olması. Evet, karısı da mahkum oldu Sara Netanyahu. Mahkum oldu. Yolsuzlukta. Bundan kurtulmak için yani bütün bir ülkenin siyasi yapısıyla kedinin faaliyle oynar gibi oynamaya çalışması da hakikaten İsrailler açısından utanç verici olsa gerek. Evet, ama bizim açısından da utanç verici olan bir işlemi bildiğimiz için belki de kader ortaklığımız da var diyebiliriz. Evet, Orta Doğu'nun en demokratik ülkesi sıfatını kaybetmeye doğru gidiyor olabilir belki de. Peki. Peki. Çok İyi günler. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Can yok, ben yalnızım ama konuklarımız var ve Bilim Teknoloji Toplum Meseleleri, Toplum ve Bilim dergisinden konuklarımız var. Önce siz takdim ederseniz onları lütfen, bir program başlıyor. Tabii. Memnuniyetle konuklarımız Hacer Ansal ve Duygu Kaşdoğan. Hoş geldiniz, merhabalar. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba. Biz bir süre önce Bilimin Karanlık Yüzü diye bir seri yapmıştık. O serideki programlardan birinde de bütün dünyada yaşanmakta olan ağrı kesici opioid krizinden bahsetmiştik. Orada konu bazı bilim insanlarının işte para ve çıkar ilişkileri ne alet edilmesi konusuydu. Aynı programda bilim ve teknoloji çalışmaları diye nispeten yeni bir alan olduğundan da söz etmiştik. Bu alan aslında bütün dünyada nispeten yeni bir alan olmakla birlikte işte 1960'lar 70'lerden daha ziyade bu yana gelişmekte olan Türkiye'de iyice yeni bir alan. Bir platform halinde 2016 yılında kurulmuş olan bir bilim, teknoloji ve toplum platformu var. Platformun adı İstanbul Lab. Bugünkü iki konuğumuz da bu İstanbul Lab üyeleri ve aktif çalışanları. Ayrıca genellikle yaptıkları gibi bu konularda çalışan bir konuğu Türkiye'de ağırlamaktalar. Konferanslar ve söyleşiler dizisi için Chicago Üniversitesi'nden antropolog Profesör Kaşık Sundar Rajan. Gelecek haftaki programı da bu Amerikalı antropolog konuğumuzla yapacağız ve bu konularda konuşmaya devam edeceğiz. Ben şimdi Türkiye'de bu bilim teknoloji toplum çalışmaları ne şekilde sürüyor, bu konuları konuşmak üzere sözü bırakmadan önce konuklarımı kısaca tanıtayım. Birinci konuğumuz Profesör Doktor Hacer Ansal. Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinden lisans derecesi var. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde Northwestern Üniversitesi'nde master, ardından da İngiltere'de Sussex Üniversitesi'nde bilim, teknoloji ve sanayileşme programında tamamladığı doktora derecesi var. Profesör Ansal Türkiye'de İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde bir süre çalıştıktan ve Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde müdür yardımcılığı gibi idari görevler yaptıktan sonra Türkiye'de ilk bilim teknoloji toplum yüksek lisans programını açıyor. Dolayısıyla bu alanın, şimdi üstünde konuşacağımız alanın öncülerinden. 2005 senesinde Işık Üniversitesi'ne geçerek insan ve toplum bilimlerini kuruyor. 2017 Temmuz'da barış imzacısı olduğu için istifa etmek durumunda kalıyor Işık Üniversitesi'nden. O zamana kadar çeşitli kademelerde görev yapmışlığı var. İlgi alanları arasında teknoloji, inovasyon, inovasyon yönetimi, kalkınma, yeni teknolojilerin kadın istihdamında ve çalışma hayatındaki etkileri gibi alanlar var. Doktor Duygu Kaşdoğan ise Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun. Daha sonra Koç Üniversitesi'nde karşılaştırmalı tarih ve toplum çalışmalarında yüksek lisans yaptıktan sonra doktorasını Kanada'daki York Üniversitesi'nde bilim ve teknoloji çalışmaları programında tamamlıyor. Türkiye'ye döndükten sonra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Doktora çalışmaları sürerken bir yandan MIT Antropoloji bölümünde misafir araştırmacı olarak 2013-2014 senesinde bulunmuş. Aynı zamanda TÜBİTAK'ın fonladığı 2016-2017 senelerinde Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümünde bir program kapsamında proje yürütücülüğü yapmış. Kendisi Türkiye'deki bilim ve teknoloji çalışmaları alanında İstanbul Lab platformunun kurulması konusunda öncülük etmiş birisi ve bu platformun bilim, teknoloji, toplum muhabbetleri söyleşisi dizisinin eş küratörlüğünü yapmakta. Yeniden hoş geldiniz, merhabalar. Merhabalar tekrar. Hoş bulduk. İsterseniz bu İngilizce'de STS diye geçen ve iki şekilde de aslında çevrilen, hem bilim teknoloji çalışmaları hem bilim teknoloji toplum diye çevrilen alan kısaca dünyada nasıl ve ne sebepten, hangi ihtiyaca cevap vermek amacıyla doğdu? Türkiye'de nasıl doğdu? Siz nasıl organize oldunuz? Neler yapmaktasınız? İsterseniz önce bununla başlayalım. Evet, başta STS'in ilk doğuşuna bakarsak bir kere şeyi ayrıştırmakta yarar var belki ilk söze başlarken. Yani bilim teknoloji çalışmaları STS olarak bilim teknoloji ve toplum STS'sinden farklı, yani yaklaşım olarak farklı. Ben biraz kendimi bilim teknoloji toplum yanında görüyorum, belki de yaş icabı. Şimdi bilim ve teknoloji çalışmaları bilim ve teknolojiye birer toplumsal yapı, sosyal yapı olarak kendi içlerinde irdelemeyi benimsiyor. Halbuki bilim teknoloji toplum, bilim bunların arasındaki etkileşimi, bilim ve teknolojinin toplumsal etkisini ama toplumun bilim ve teknolojiye etkisini, karşılıklı nasıl etkileşim içinde olduklarını, nasıl birbirlerini şekillendirdiklerini irdeliyor. Yani bilim ve teknolojiyi diğer sosyal yapılarla ilişkisi içinde irdelemeye çalışıyor. O açıdan farklı. Ve ilk işte dünyada, daha ziyade Amerika'da ortaya çıkış ve o zamanki konjonktüre baktığımızda genellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası işte bilim ve teknolojinin farklı kullanımı, daha ziyade askeri nedenlere yönelik kullanımı, onun getirdiği toplumsal olumsuz etkiler bir taraftan. Diğer taraftan bilim ve teknolojiyi bilim ve teknolojik gelişmeleri kalkınmayla özdeşleştirerek kalkınma için mutlaka gerekli olarak görülen bir şey olması, yani biraz bilim ve teknolojinin toplumu tamamen belirlediği anlayışı, işte teknolojik determinizm de diyoruz ona bir şekilde. Bunun karşısında işte nükleer silahlanmaya karşıt görüşler, feminist yaklaşımlar yavaş yavaş doğuyor o dönemde. Bütün bu sosyal değişim içinde biraz 68 kuşağının etkisi var diye düşünüyorum ben. Her şeyi sorgulayan, eleştiren bir yaklaşımla ortaya çıktığını düşünüyorum bilim, teknoloji ve toplum. Yani bir bilime, teknolojiye, bunların etkileşimine tamamen eleştirel, sorgulayan, analitik bir bakış, gözlük getirdi diyebilirim. Türkiye'ye sonra girelim isterseniz. Duygu, senin ilave etmek istediğin şeyler olur herhalde bu. Evet, aslında bu biraz tabii karıştırılıyor gibi geliyor. Yani bilim, teknoloji, toplum diyoruz. Bir de bilim ve teknoloji çalışmaları diyoruz diye. Şimdi Amerika'da Hacer Hoca bahsetti biraz. Yani tam İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki İşte Vietnam'dan tutun atom bombaları, bütün o dönemi göz önünde bulundurduğumuzda Cornell Üniversitesi'ne örnek alabiliriz. Yani Cornell Üniversitesi'nde bilim, teknoloji ve toplum alanı olarak başlayan çalışmalar daha sonrasında bilim ve teknoloji çalışmaları disiplinine ve programına dönüşüyor. Bu geçişi anladığımız zaman aslında bu sizin sorduğunuz bilim, teknoloji, toplum demekle bilim ve teknoloji çalışmaları demek arasındaki farkı da görmüş olacağız. Cornell'de bu programı kuranlar, biraz tekrar oluyor kusura bakmayın, bilim, teknoloji, toplum dediğimizde asıl mühendisler, bilim insanları bu programı kuruyorlar. Yani sosyal bilimcilerden ziyade yani atom bombasından yani tedirgin oluyorlar insanlar o dönemde. Yani bu üretilen teknolojilerin sosyal etkilerinden dolayı ve buna bakmamız gerekir diyorlar. Yani bu toplumda bu teknolojiler nasıl etki yapıyor diye. Biraz gerçekten politik motivasyonlarla başlıyor alan. Daha sonra 90'larda bu bir kurumsallaşmaya başladığında, yani disipline dönüşmeye başladığında da içine işte bilim felsefecilerini, bilim sosyologlarını, bilim tarihçilerini de almaya başlıyor. Ve daha genel bir başlık altında bilim ve teknoloji çalışmaları olarak kurumsallaşmaya başlıyor. Yani politik bir eğilimle birlikte ortaya çıkan, yani bilim ve teknolojinin hani toplumsal etkilerini, toplumsal içeriğine bakma kaygıları diyelim, daha sonralardan sadece bilim ve teknolojiyi bir çalışma konusu, yani üzerine çalışılan bir konuda birleştiriyor birçok insanı. Ve o politik kaygılar biraz daha geride kalmaya başlıyor. Yani arasındaki fark bu. Yani bizim de platforma bilim, teknoloji, toplum derken de aslında biraz da bu politik alanın aslında politik eğiliminde vurgulamak istememizden de kaynaklanıyordu yani. Çok geniş, heterojen bir alan. Belki dinleyicilerimize böyle de tanıtabiliriz. Bilim ve teknoloji çalışmaları diyelim. Yani biz STS deniliyor, STS deniliyor, BTC, BTT, yani bunlar şu an için çok teferruat olarak kalabilir. Çok heterojen bir alan. Çok farklı disiplinlerden insanlar geliyor. Ve hani bir alanı tek başına ne olduğunu tanımlamak bazen kolay olmasa da temel olarak Hacer Hoca'nın söylediğine ek olarak da şunu diyebilirim. Yani bilimin, teknolojinin ve toplumsal olanın her zaman birbirinin içeriğine iç içe geçmiş olduğunu, yani birbirini etkilediğini, yani burada bilimsel bir üretim yapılırken aslında toplumsal dokularda da değişim yaşandığını, aynı şekilde toplumun da hani toplumsal dönüşümlerinde de aslında bilimsel pratiklerde de dönüşümler yarattığını, yani karşılıklı bir etkileşim içinde aslında birbirini etkileyen alanlar olduğunu, farklı özerk ayrışmış alanlar olarak değil ama hep birbirinin içine geçen alanlar olduğunu söylüyoruz. Ben de evet, ben de buyurun siz. Buyurun Ömer Bey. Yani ben de ayının 40 türküsü varmış, 40'ı da ahlat üzerine. Ben de tabii hemen konuyu gene küresel iklim değişikliği ve küresel iklim yıkımına getirmek istiyorum. Yani bilim ve teknolojinin, özellikle de bilimin son derece net olarak ortaya koyduğu bir yıkım, artık kıyamet senaryosu bile rahatlıkla diyebiliriz. Evet. Ama tamamen bilimsel, yani fizik ve kimya dallarına dayalı bir şey net olarak ortaya çıkmasına rağmen, bilim insanlarının %97'si, %98'i hatta, artık bunun zamanımızın bile çok sınırlı olduğunu ve insan medeniyetinin de dahil ortadan kalkacağını söylemesine rağmen bunun bir yankı bulmadığını, yeterince yankı bulmadığını söyleyebiliyoruz. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri bu. Yani Açık Radyo'da yaptığımız bütün yayınlarda, benim naçizane kaleme almaya çalıştığım makalelerde ve kitaplarda filan da asıl şikayet bu. Peki bu alan, bilim, teknoloji, toplum alanı buna bir çözüm getiriyor mu? Nasıl getirir? İnşallah getirir diyelim. STS içinde çalışan bir sürü araştırmacı konulara eğiliyor tabii. Evet. Yani bu alanda da yapılan çalışmalar var. Bizim hatta teknik üniversitede yürüttüğümüz program içinde de bazı öğrencilerimiz daha o zaman, yani 2000'lerin başında bu konularda çalışmalar yaptılar. Yani öğrencilerimiz dahi çok ilgiliydi bu alanla. Ama STS alanında tabii ki, ama çözüm, yani çözüm yolları çözüm da çok yani çözüm çok aslında en kolayı gibi geliyor söylediklerine göre. Kesin fosil yakıtları, arabaları kaldırın. O kadar. Evet. Kömürü, petrolü, gazı kesin ve başka bir alana geçelim diyor. Bilimde i̇şte, sorun yok. Tabii, ama işte tam da bu arada işte çok uluslu şirketler vesaireler işte gündeme geliyor. İşte tam STS bütün bunların hep birlikte irdelemeyi ye çalışan bir alan aslında. STS'in aslında bu konuda, yani STS'in metodolojik ve teorik olarak güzel bir birikimi var. Yani tam hani bunların hepsini özetlediğimiz zaman bu tam da iklim değişikliği konusunda mesela şu konuda yardımcı olabilir. Evet, bilimsel bilgi üretiliyor. Peki biz bunu nasıl kamusallaştıracağız? Yani asıl olay tam bu. Sormak istediğim de bu, evet, zaten evet. Benim. Evet. Aynen. Yani biz bunları nasıl kamusallaştıracağız? Ve bunun çok farklı yöntemleri var. Yani yapılabilecek şekilde. Bir kere hani STS böyle farklı disiplinler arasında çok rahat yani bir STS'ciyseniz diyelim, farklı disiplinler arasında çok rahat gezinebiliyorsunuz. Çünkü o formasyonu da alıyorsunuz. Yani ben iklim değişikliği üzerine çalışan bir STS'ciysem gerçekten orada yeteri kadar ekolojiyi bilmem gerekiyor, yeteri kadar biyolojiyi bilmem gerekiyor ki, çünkü benim muhataplarım bilim insanlarının kendileri. Yani ben bilim insanlarıyla çalışıyorum. Hani biz interlocutor deriz, antropologlar özellikle. Yani bilgiyi beraber ürettiğim insanların, yani bir sosyal bilimci olarak benim mesela bilgiyi ürettiğim bir insan işte iklim bilimci diyelim. Evet. Ve orada zaten iklim bilimciyle sosyal bilimci bir araya gelip konuştuğunda biz bunu nasıl kamusallaştırabiliriz? Yani buradaki bilimsel bilgiyi, hani o grafikleri halkın okuyacağı bir şekilde nasıl anlatabiliriz? Mesela bir yöntem, bunun üzerine yapılan çalışmalar. Onun haricinde de çok farklı başka örnekler de verebiliriz. Ama işte kamusal... bilimin kamusallaştırılması ayrı bir konu. Gerçekten çok çok önemli bir konu. Ama bir de işte bu bir kamusallaştırsan dahi bunun uygulamaya geçilmesi işte STS'in biraz da ekonomik, iktisadi bakış açısını getiriyor. İşte çok uluslu şirketler, devletler vesaire onlarla etkileşim, iletişim giriyor işin içine. İşte ama bütün bunlara da STS gözüyle bakıp irdelemek mümkün. Evet Güven Bey. Ben de şöyle bir şey ekleyeyim o zaman müsaadenizle. Ben bu bilim teknoloji çalışmalarını önemli buluyorum. Amerika'da ilk bilim teknoloji çalışmalarının varlığıyla karşı karşıya geldiğimde aslında beni şaşırtan bir şey olmuştu. Amerika'daki akademinin sol cenahındaki insanlar, özellikle beşeri ve sosyal bilimlerdekiler doğa bilimlerine epey bir şüpheyle, kuşkuyla bakıyorlar ve bazı bilim teknoloji çalışmaları alanında eleştirel yaklaşımlar var. Ben bu eleştirel yaklaşımların aslında doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir toplumsal pratik olarak bilimin kendi dışında toplumsal olayları çalışan insanlar tarafından araştırılması, incelenmesi önemli. Haliyle işte bu uluslararası büyük şirketlerin emrine girmiş, çıkar ilişkileri içinde olan bilim insanları da çıkıyor. Bilimin bu şekilde kullanılması, suistimal edilmesi de mümkün oluyor. Öte yandan ama tabii şunu da hep aklımızda tutmak gerekiyor. Bir şekilde mesela aşı zararlı mıdır gibi bir konuda bir karar vermek istiyorsak ya da iklim değişikliği gerçek mi, küresel ısınma gerçekten oluyor mu olmuyor mu diye bir soruyla karşı karşıya geldiğimizde elimizde güvenilir veri almak için bu tür verileri üretmek için en iyi kaynak yine bilim, oraya dönüyoruz. Dolayısıyla ben bilim teknoloji çalışmalarının iki taraflı bir iş gördüğünü düşünüyorum. Bir anlamda bilimi doğru yönlendirmek konusunda olumlu ama eleştirel bir yaklaşım. Bir yandan da bilimin içinde bilim insanlarıyla birlikte çalışarak işte bilimsel alanda birkaç adım daha atılması, ileri gidilmesi filan diye. Her halükarda şunu söyleyeyim, İstanbul Lab platformunun çok güzel bir internet sitesi var. Ben bunu Açık Bilinç Twitter sayfasından koydum. Oradan bağlantısına bakılabilir. Pek çok bilgi almak, bilgiye erişmek mümkün. Toplum ve Bilim dergisi de Temmuz 2018 sayısını bir özel sayı halinde bilim teknoloji topluma ayırmış durumda. Duygu Kaşdoğan, Maral Özgür ve Özgür Nari'nin derlediği bir sayı. O derginin o sayısının referansını da Twitter sayfasından koydum. Daha fazla bilgi edinmek isteyenler için çok güzel bir kaynak diye düşünüyorum. Peki biraz da Türkiye'de neler yapmaktasınız? İstanbul Lab'in faaliyetleri neler? Bundan bahsedecek mi? Tabii. Valla İstanbul Lab'in kuruluşu sizin de bahsettiğiniz gibi 2 yıl önceye denk geliyor. 2 yıldır her ay toplanan bir arkadaş grubu diyebiliriz. Başta işte STS alanında çalışan arkadaşlar olarak bir araya gelip konuşmaya başladık. Biz ne yapmak istiyoruz, STS'ten ne anlıyoruz, birlikte neler yapabiliriz konusunda epeyce bir konuştuk. Ve ondan sonra yavaş yavaş da etkinliklerimiz başladı. İşte sizin de bahsettiğiniz toplum ve bilimin özel sayısı, bilim teknoloji toplum özel sayısı onlardan biri. Aksanat'ta düzenlediğimiz söyleşiler var. İşte sizin gelecek hafta yapacağınız söyleşideki misafiriniz birisi, o STS muhabbetleri olarak orada yer alacak. Senede onu 4 kere yapıyoruz. İlk yarıda 2, ikinci Eylül, Ekim, Kasım'da değil mi? Kasım Aralık'ı. Kasım Aralık'ta iki tane olmak üzere ve iki yabancı misafir, iki de kendi Türkiye'deki araştırmacılardan arkadaşları konuk etmeye ve işte STS muhabbetlerini yürütüyoruz. Aslında şeyi söyleyeyim Güven Bey, o İstanbul'a geçmeden önce birkaç şey STS ile ilgili yine söylemek istiyorum. Sizin söylediğiniz aslında bilim savunusu, hele bu Türkiye'deki bu dönemde ve iklim değişikliği konularında da, yani hani küresel anlamda da bilim savunusu yapmak çok önemli. Ve bunu yaparken de hep şey diyoruz, yani bilim eleştirisini de eş zamanlı yürütmek gibi. Çok tabii tartışılacak konu var. Bunu hep gözden kaçırmamak lazım. Yani STS o yüzden bize çok önemli aslında araçlar veriyor ve Türkiye'de de yeni yeni bu dönemde daha çok bir ihtiyaçtan da, yani bizim platformun kurulması tam da böyle bir ihtiyaçtan da çıktı. Ben Toronto'dan döndükten sonra hem beraber çalışabileceğim hani insanlara bir arada olmaya ihtiyacımız vardı. Yani öyle oluştu bu platform diyebilirim. Ondan sonra bir taraftan da hani Türkiye'deki gündem belli ve kafa yormak gerekiyor. Yani biz böyle bir ortamda bilim savunusunu nasıl yapacağız yani hani üzerine. Biraz bu ihtiyaçlardan şekillendi. Zaman içinde de biraz çok şey gidiyor. Organik bir yapı olarak ilerliyor. Böyle bir kendi programı olan, ondan sonra bir yapı değil. Yani bir araştırma platformu olarak kodluyoruz kendimizi. Hacer Hoca'nın bahsettiği gibi birçok etkinliğin yanında aslında onlara web sitemizden de erişilebilir. Şu an mesela bilim kültürü üzerine bir araştırma projesi yürütmeye başladık. Yani Türkiye'de, çünkü aslında biz, Reşit Can Bey'i söylemişti sanırım, yine Akbank Sanat'taki bir muhabbette, biz Türkiye'de daha bilimi keşfedemedik demişti. Evet. Yani biz de bunu biraz hani Türkiye'de aslında biz bilimin nasıl algılandığı, bilimin nasıl yapıldığına dair çok etnografik ve yani kültürel bir bilgilere sahip değiliz. Biraz bunlara kafa yoruyoruz diyebilirim. Yani buraları araştırıp bunların bilgilerini toparlamaya çalışıyoruz. Bu bağlamda da geçen yıl Forest olarak bilinen STS alanının dünyadaki en geniş örgütlenmesi olarak söyleyebileceğim Society for Social Studies of Science var. Sydney'deki konferans bağlamında bir sergi düzenledik. O sergide de Türkiye'de tam da aslında STS'in arkeolojisini yapmaya başladık. Yani bilim ve teknoloji Türkiye'de nasıl tartışılmaya başlandı diye. Bu senede yine onun devamını bu seneki sergide de devam ediyoruz. Yani biraz aslında çok arkeolojik bir sanki perspektifle gibi kazıyoruz yani. Türkiye'de bu alanda kimler neler çalışmış, neler yapmış diye, evet. O sergi üzerinden de irtibata geçiyoruz. Bu arada bu bir şey ilave etmek istiyorum ben. Hani bilim... Bir dakikamız falan kaldı. Eyvah, ciddi mi? Hemen şunu söyleyeyim. Bilim ve teknoloji, işte bilimin savunulması falan derken yalnız ikisine de çok eleştirel bakma gereğini duyan bir insanım. Ben özellikle teknolojinin tarafsızlığı üzerine bir sürü çalışmam oldu. Bilimin ve teknolojinin sınıfsal şekillendiğini ve tarafsız olmadığını da tekrar hatırlatmakta yarar var diye düşünüyorum. Evet, bir de yani son olarak belki şeyi de söylemek lazım. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ama Türkiye'de ve başka birçok ülkede de özellikle böyle iklim değişikliği gibi felaket, yani bütün insanlık medeniyetini de tehlikeye düşürecek şeyler karşısında bilimi inkar etmeye yönelik ve bilim insanlarının dahi kendisinin de geri çekilmesine yol açacak bir şey oluyor. Mesela iklim Tabii. değişikliği, hükümetler arası iklim değişikliği panelinin aslında durumu biraz da çekinerek az tehlikeli gösterdiği daha yeni bir araştırmayla ortaya çıktı. Yani durum çok daha vahim olabilir bilimin gösterdiği şey, ama onlar Kesinlikle. Bile çekiniyorlar. O yüzden yani bu alan, sizin alanınız bana şahsen çok önemli görünüyor. Yani bilimin gerçek ihtiyaçlara uygun şekilde, bir tabir caizse, savunma silahı olarak kullanılabilecek bir hale gelmesi için. Evet, Hindistan'da tam da sizin dediğiniz bir ihtiyaçtan dolayı STS çıkıyor zaten 1970'lerde. Öyle mi? Aynen. Peki, evet, yani ben sizlerin söylediği bitiriyoruz. Gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim teknoloji çalışmaları alanında çalışmak bir şey, Türkiye gibi ya da Hindistan gibi bir ülkede bunu yapmak başka bir şey. Bilime ve teknolojiye olumlu eleştirel bir şekilde yaklaşmak lazım bir yandan. Öte yandan bizimki gibi ülkelerde bilimi savunmak da gerekiyor. İkisini bir arada yapmak kolay bir iş değil. Fakat siz de sizin de belirttiğiniz gibi geniş bir yelpaze içinde yer alan, uzmanlıkları olan insanlar bir araya gelmiş. Bunu yapıyorsunuz. Geniş bir yelpaze diyorum. Yani ikinizin de alanı bilim teknoloji çalışmaları. Fakat öncesine bakarsak Hacer Hoca'nın mühendis olduğunu, Duygu Hanım'ın siyaset bilimcisi olduğunu görüyoruz. İstanbul Lab içinde de sanatçılar var, antropologlar var, feminist çalışmalar yapan insanlar var. Dolayısıyla bence İstanbul Lab önemli bir ihtiyaca cevap verecek şekilde önemli çalışmaların çekirdeğini oluşturuyor. Çok teşekkür ederiz programa geldiğiniz için. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. İleriki yıllarda yeniden konuk olarak gelirseniz seviniriz. Hacer Ansal ve Duygu Kaştuğan, biz de çok teşekkür ediyoruz Açık Radyo olarak. Biz de çok teşekkür ediyoruz sizlere bizi misafir ettiğiniz için. STS'i Türkiye'de tanıtmamıza yardımcı oluyor bu program tabii ki. Çok çok sevinç verici bizim açımızdan. Yani, çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bitiriyoruz Açık Gazete programını. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek veriyordu ve Feryal Kabil de öyle. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.